NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht heeft de politie een man aangehouden die nog een schuld heeft openstaan bij de staat van 50 miljoen euro. Hij zou datzelfde bedrag hebben verdiend door drugshandel en afpersing. Kunstschaatster Sjoukje Dijkstra is overleden op 82-jarige leeftijd. Ze won in 1964 voor Nederland de allereerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen ooit. Dijkstra was een van de succesvolste sporters die Nederland heeft gekend. In een korte verklaring heeft de Amerikaanse president Biden gezegd dat hij de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt, maar de handhaving van de rechtsorde ook. Biden reageerde op de protestacties op Amerikaanse universiteiten door pro-Palestijnse demonstranten. Op meerdere universiteiten maakte de politie daar gisteren en vandaag een einde aan. In het oosten van Parijs is een enorm ondergronds waterbassin geopend dat ervoor moet zorgen dat er deze zomer weer kan worden gezwommen in de Seine. Nu is dat water nog veel te vies, doordat er veel rioolwater in belandt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Goedenavond, dan zijn we weer voor de derde op een volgende dag Europees voetbal. Ook vanavond weer, want we volgen de halve finales in de Europa League en de Conference League. Ja, en we gaan even kijken bij die stevige donder- en hoosbuien die over het land trekken. Dat ook allemaal straks. Ja, en wielrenner Michael Zeilaert, die boekte in de ronde van Romandie zijn eerste grote zegen. Toen kwam er nogal wat pech over hem heen. Zometeen gaan we het er uitgebreid met hem over hebben. Ja, en hoe maak je nou een catchy liedje dat het goed doet op het Songfestival? Dat vragen we aan zangeres Stefania en aan hitschrijver Elke Tiel. En we blikken terug op het leven van en natuurlijk de prestaties van Olympisch kunstrijdster Sjoukje Dijkstra, die vandaag is overleden. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Laten we daar maar eens mee beginnen, want dat verdient ze natuurlijk. Oud-kunstrijdster Sjoukje Dijkstra, 82 jaar mocht ze worden. En tijdens haar carrière in de jaren 70 en 60... werd ze een van de grootste sportvrouwen die Nederland ooit heeft voortgebracht. In het Oostenrijkse Innsbruck veroverde ze beide Olympische Winterspelen van 1964. De eerste gouden medaille ooit voor Nederland tijdens de Spelen. Sjoukje Dijkstra, die van de jury de hoogste cijfers kreeg, mocht onder koninklijk applaus en terwijl de Nederlandse driekleur aan de middenmast werd gehesen plaatsnemen op de hoogste trede van het erepodium. Naast haar als tweede en derde Regina Heitzer en Petra Burka. Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Winterspelen had Nederland goud veroverd. Ja, Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Jij volgt het kunstschaatsen goed. Kun jij duiden wat haar nou zo succesvol maakte als sportvrouw? Ja, het is alleen al die enorme cv. Ze was een ongekend succesvolle schaatster met onder meer dus die Olympische titel. Maar ze werd ook nog eens 3 keer op rij wereldkampioen, 5 keer op rij Europees kampioen. En ja, er werd altijd gesproken over haar en over Joan Haanappel. Maar zij oversteeg in haar prestaties toch echt Joan Haanappel. Waarbij ook meespeelde dat Joan eerder het commerciële circuit inging. Mm-hmm. En ja, het is wat je zei. Het was de eerste Nederlandse medaille in het kunstrijden. En het is ook de laatste geweest. We hebben daarna natuurlijk nog wel Diane de Leeuw gehad. Dat was een halve Amerikaanse, die ging nog wel voor eremetaal. En nog later, veel later, Lindsay van Zundert. Maar dat haalt het natuurlijk allemaal niet bij wat Sjoukje Dijkstra heeft gepresteerd. Ja, maar wat maakte haar in die tijd dan zo bijzonder als kunstrijdster? Nou, zij was in ieder geval een schaatster die het echt moest hebben van haar sprongkracht. Je ziet dat tegenwoordig ook nog wat terug. Hè? Je hebt echt die hele sportieve rijders. En je hebt degene die het ook echt van de elegantie en zo moeten hebben. Nou ja, Joan Haanappel bijvoorbeeld was een schaatster die het echt van haar elegantie moest hebben. En Sjoukje Dijkstra was dan echt eentje die het van die sprongen moest hebben. Die beheerste ze als geen ander en die kon ze als geen ander neerzetten. Dus een echte sportieve schaatster, dat was zij. En die Olympische titel in 1964, is dat het hoogtepunt van haar carrière? Ja, dat denk ik wel, want daarmee was ze ook echt wel meteen op de kaart gezet natuurlijk ook voor een breder publiek. Nederland was altijd gewend aan successen in het lange baan schaatsen, maar niet in het kunstrijden. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Later kwam er in deze eeuw natuurlijk ook wel het shorttrack bij. En je zou kunnen zeggen dat haar Olympisch jaar 1964 eigenlijk haar perfecte jaar was, want in dat jaar werd ze Nederlands, Europees, wereld- en Olympisch kampioen. Nou, wie kan dat nou zeggen? En wanneer stopte het voor haar, het schaatsen? Ja, eigenlijk meteen daarna. Toen heeft ze besloten om ook commercieel te gaan. Dus in het spoor van haar vriendin Joan Haanappel. En dan gingen ze actief worden voor Holiday on Ice. Konden ze een leuk centje verdienen. En nog later, toen ze helemaal gestopt was als schaatster, toen is ze betrokken geraakt bij de Stichting Kunstrijden Nederland. Een stichting die is opgezet door Joan Haanappel en die echt zichzelf als doel heeft gesteld om het kunstrijden in Nederland op een hoger plan te stellen. Stichting die tot op de dag van vandaag actief is en die onder meer Lindsay van Zundert heeft begeleid. Ja. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die hebben op social media inmiddels ook gereageerd. Die hebben haar geprezen. Ik citeer even. Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Sjokje Dijkstra. Met haar fenomenale sprongkracht wist ze de schaatswereld en iedereen daarbuiten te verbluffen. Als eerste Nederlander ooit op de Olympische Winterspelen behaalde ze goud. En werd de legende. Haar fantastische prestaties staan in ons geheugen gegrift. Aldus de koning en de koningin. Ja, even met het overlijden van Dijkstra is natuurlijk wel gelijk. En omdat Joan Haanappel, je zei het al eerder al, ging eind februari. Ja. Is wel gelijk de hele geschiedenis van het kunstschaatsen in korte tijd heen gegaan, hè? Ja, dat is toch wel heel bizar eigenlijk, hè? En zeker omdat die twee zo nauw aan elkaar verbonden waren. Je zou het echt een twee-eenheid kunnen noemen. En dat was op zich al bijzonder, want het waren eigenlijk totale tegenpolen. Ik schetste al hun manier van schaatsen, maar in hun hele persoonlijkheid waren ze dat ook. Joan Haanappel was de flap uit en degene die altijd vooraan stond om haar zegje te doen. Sjoukje Dijkstra was veel meer een timide haast persoonlijkheid. Als je haar trof, ik heb er nog wel eens voor de microfoon gehad. Nou ja, je moest altijd een beetje haast vragen of ze je even te woord wilde staan. Het was wel bijzonder. Ik sprak haar ook nog net na het overlijden van Joan Haanappel. Toen wilde ze er wel wat over zeggen. En ja, hoe close die twee altijd zijn gebleven. Het zijn nooit concurrenten geweest. Het waren eigenlijk juist vriendinnen. Zo zagen zij dat in ieder geval. En ja, hoe bijzonder is dat dan eigenlijk dat die twee dames die zichzelf ook eigenlijk als een soort twee-eenheid zagen, dat die zo dicht na elkaar komen te overlijden. Ja. Goed, dankjewel. Edwin Cornelissen, we spraken over het overlijden van Sjoukje Dijkstra op 82-jarige leeftijd. Ja, in het Italiaanse Rimini zijn de EK-turnen begonnen. Vandaag stonden de kwalificaties op het programma. De beste 8 landenteams gaan naar de teamfinale. Net als de best 8 turnsters per toestel. Eline de Zeeuwe heeft het op de voet gevolgd. Eline, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe belangrijk is nou dit EK? Nou, het is een beetje een gedevalueerd EK. Dat zien we ook aan het team dat Nederland afvaardigt naar Rimini. De grote namen als Ettore Torstortier, Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, die zijn er allemaal niet bij. Die hebben ervoor gekozen dit toernooi over te slaan. Zou niet helemaal passen in hun Olympische voorbereiding. En dat geldt ook voor meer turners uit andere landen. Betekent dus wel dat er kansen zijn voor andere turnsters. Voor Floor Sloof bijvoorbeeld, die net altijd een beetje onder die A-groep hangt in Nederland. Maar nu dus mag debuteren op een EK. En datzelfde geldt voor Else Geurts, die dankzij vele blessures eigenlijk altijd heeft moeten vechten voor een plekje in de groep, maar nu eindelijk naar een EK toe mag. En de opvallendste naam is misschien toch wel Lieke Wevers. Zij turnde haar laatste internationale wedstrijd op de Spelen van Tokio, 3 jaar geleden dus. Stopte daarna met turnen, werd coach en kwam toch weer terug. Want ze wil toch nog 1 keer laten zien wat ze kan met het oog op die Olympische Spelen in Parijs. En daar was nu de kans voor. Wauw, ja, kansen. Ja, je noemde het al een aantal. Hoe hebben de Nederlandse vrouwen het gedaan? Nou, Nederland heeft een plek in de top 8 van het landenklassement nodig. Je zei het al even in de inleiding voor plaatsing voor de teamfinale. Die is komende zondag. Nou, dat is gelukt, maar het bleef wel tot het einde spannend, moet ik zeggen. Nederland begon op de brug. Dat was vrij solide. Elke turnster deed het daar goed. Daarna volgde de balk. Nou, dat is toch altijd dat je eventjes met klamme handjes zit te kijken. Want dat is zo'n zenuwtoestel. En het ging eigenlijk goed tot de laatste turnster. Toen was er namelijk een val van Vera van Pol. En dat is juist een van de ervaren krachten in dit team dat er dan toch staat. En als haar score dan ja, toch niet helemaal lekker uitkomt, dan is dat toch net jammer, want het kost gewoon punten. En daarna gingen de vrouwen naar de vloer en ook daar hebben ze wat punten laten liggen. Zo was er een val van Else Geurts, die viel op haar kont. En ook de anderen scoorden niet heel erg hoog op de vloer, ondanks dat er niet echt hele grote aanwijzbare fouten in zaten. Sprong was netjes en uiteindelijk betekent dat Nederland eindigt op een 6e plek. Bondscoach Jeroen Jacobs die zei vooraf, dat is de doelstelling, ons kwalificeren voor die finale van zondag. Ja, dat is gehaald. Ja, maar individueel? Ja, individueel. Iets teleurstellender, moet ik zeggen. Er staat veel op het spel in die kwalificaties. Want naast het team, je kunt je dus met het team kwalificeren voor die finale, kan je ook als individuele turnsters nog meedoen aan de toestelfinales. Mm-hmm. Nou, Else Geurts die wilde zich echt plaatsen voor de sprongfinale. Dat doe je door twee verschillende sprongen te laten zien. Die moeten echt anders van elkaar zijn. Het doet dus niet elke turnster, zij deed dat wel. Maar bij beide sprongen maakte ze een voetfout. En dat betekent dat haar voeten bij het neerkomen op de mat buiten de lijnen waren. Want haar twee keer een penalty opleverde van 3/10 aftrek. En in de turnen is dat best wel veel. En als je tweede sprong in moeilijkheidsgraad dan ook niet heel erg hoog is, ja, dan is het gewoon niet genoeg voor de finale. Ze eindigt uiteindelijk als 10e en daarmee als 2e reserve. Dus er moeten 2 uitvallen, wil ze misschien toch nog meedoen zaterdag. Zegt dit EK nou iets voor de Nederlandse ploeg met het oog op de Spelen? Nee, eigenlijk niet echt. Het was denk ik vooral een kans voor de turnsters die hier nu staan om te laten zien wat ze kunnen. Zich echt in de kijker te turnen bij de bondscoach. Maar ik zei het ook al, die echte toppers die zijn er niet bij. Die hebben het toernooi aan zich voorbij laten gaan. Pas niet in de voorbereiding en dat heeft ook wel een bijzondere reden. Want op het EK in Rimini wordt er op andere toestellen geturnd dan straks op de Olympische Spelen in Parijs. En dan bedoel ik niet dat ze niet meer op de brug op de balk gaan turnen, maar wel dat het een andere fabrikant van de toestellen is die ze dus produceert. En dat maakt net uit in bijvoorbeeld de vering van de leggers van de brug. Dus in hoeverre je veert. Of ja, de ruwheid van de stof op de balk. En dat komt allemaal zo precies in het turnen dat dus die grootheden, die toppers zeggen, ja, daar willen wij ons niet door laten afleiden. Onze focus is gewoon op Parijs. Ja, zaterdag dus de toestelfinale zonder Nederlandse inbreng. Zondag is de Nederlandse ploeg wel van de partij in de teamfinale in Rimini. Eline, bedankt. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things butter in my bread. I got money in my head. I was just a little animated. Spoke the clouds with my sunbeam generator. Middle class, but then dead leaves, see you later. Fell asleep in some real bad detonators. I was kneeling, I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. I knew what I know right now. We don't need that president, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Runaway train, life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that president, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Ja, Money in My Head was dit van Gold Kimono. Goed, we gaan naar het wielrennen. Want de wielerliefhebbers die maken zich op voor de eerste grote ronde van het jaar. Zaterdag starten de wielrenners in Turijn voor de Giro d'Italia. Voor Fabio Jacobsen is de missie natuurlijk duidelijk. Hij wil in de trui van zijn nieuwe team DSM Feminine een etappe winnen. Om zo zijn trilogie te voltooien. Etappen winnen in de Tour, in de Vuelta en dan dus ook in de Giro. De verwachtingen zijn hoog gespannen na het succes in de ronde van Turkije, waar Jacobsen een etappe won. Hij sprak voorafgaand aan de ronde van Italië met onze verslaggever Steven Dalebout. Het was een goede ronde van Turkije voor de ploeg. 5-6 overwinningen, zelf een ritzegen, dus stijgende lijn. Die ene ritzegen aan het begin van de ronde van Turkije, was dat een opluchting voor jou? Ja, toch wel. Kijk, als sprinter wil je winnen. En ik had nog geen streepje gezet dit jaar. Ik voelde wel dat het eraan zat te komen. En dan is het fijn voor een groot doel dat je weet dat je kan winnen. Ja, dus dat had je wel echt nodig op weg naar de Giro? Ja, overwinning heb ik altijd nodig. Maar het is geen garantie dat als je in de ronde van Turkije kan winnen, dat het in de Giro ook raak is. Maar het is wel een teken aan de wand. Tobias Lund, Andersen is jouw sprint aantrekker. Ja, maar die wint zelf 3 keer. Vond het niet vervelend? Nee, kijk. Als je natuurlijk... Als lead-out zelf kan winnen in de wat lastigere ritten. Hè, want het was redelijk veel berg op, berg af. Dat is niet helemaal mijn ding. Dus hij komt daar wat frisser doorheen. En ook als lead-out moet je een goed sprintje in de benen hebben. En ik denk zelfs dat je op dat niveau moet kunnen winnen. Renners als Danny van Poppel en Florian Seneschal. Die wonnen ook wedstrijden. En Michael Morkov kon zelf ook wedstrijden winnen. Dus je moet wel van een niveau zijn om lead-out te kunnen zijn. En hij is nog jong. Misschien wat onervaren, maar als je zelf kan winnen, dan kan je ook iemand anders helpen. Ja. Maar jij bent toch de grote sprinter in deze ploeg? Ja, maar goed, ik heb ook jongens nodig. En voor de moraal is het alleen maar goed. Mijn hoofddoelen zijn de Giro en de Tour. En dan vind ik niet erg om ook eens wat aan een ander te laten. Kun je in de Giro meerdere etappes winnen? Ja, zeker. Dat kan altijd. Want als jij naar het parcours kijkt, hoeveel kansen zie jij? Ja, toch wel 5 of 6 sprints. Waar ik mee zou moeten kunnen doen. En ik denk dat Tobias heeft laten zien dat als ik gelost word of er niet meer bij ben, dat hij zich ook gewoon kan mengen met de top. Dus voor de echte pure sprints met een grote groep gaat het voor mij zijn. En voor de wat lastigere etappes waarbij het misschien kantje boord is voor mij, daar kan hij natuurlijk zijn kans gaan. Ik denk dat de kracht is van een lead-out en een sprintgroep. Ja, en dan hebben jullie ook nog een klassementsman, Bardet. Dat kan, als ik het dan zo aanhoor, wel een hele leuke ronde worden. Ja, zeker. Bardet was natuurlijk super in Luik, Bastenaken-Luik. Tobias is in vorm. Ik voel zelf dat het beter gaat. We zijn bereid om allemaal voor elkaar te werken. Ook Bardet heeft al aangegeven dat hij in de sprintvoorbereiding nuttig wil zijn in de finale. Wij gaan hem bijstaan in de rit dat hij een uitslag kan rijden. En we zitten in een goede flow met de hele ploeg, denk ik. Dus die willen we meenemen naar de Giro. Ja. En dan zou je na de Vuelta, na de Tour, misschien ook wel een Giro-etappe achter je naam hebben staan. Ja, kijk. Hoe klinkt dat? Ja, dat is de trilogie die je wil completeren. Er zijn niet veel renners die dat gedaan hebben. Ik denk dat je als sprinter wel een grote kans hebt om dat te doen. En zou voor mij zomaar eens dit jaar kunnen lukken. Fabio Jacobsen was dat tegen Steven Dalebout. Ja, het begon vanmiddag in Limburg en is ondertussen ook hier in Hilversum aangekomen. Er trekken enorme donderbuien over Nederland. En terwijl wij lekker binnen zitten of liever schuilen voor de regen, gaan stormchasers er juist op uit. Aan de lijn hangt stormchaser Gijs de Rijken. Goedenavond, Gijs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb begrepen dat ik heel duidelijk moet articuleren, want anders versta jij het niet vanwege alle regen op jouw autodak. Klopt dat? Ja, momenteel zijn het flinke druppels en ook in redelijke hoeveelheden die erop vallen. Dus het is inderdaad een beetje moeilijk te verstaan. Ja, wij verstaan jou gelukkig goed. Waar bevind jij je precies op dit moment? Ik bevind mij momenteel net ten zuiden van Apeldoorn. Oké, en waar ben je allemaal langs geweest vanavond? Wij zijn begonnen met het gebied waar het hevigste zou gaan om weer in te rijden. En dat heb ik gedaan in de omgeving van Nijmegen. En we hebben een tijdje naar wat buien staan kijken in de buurt van Ede. Oké, en wat is het hele idee ervan? Je gaat er naar kijken of maak je er foto's van? Ja, ik ben zelf ook landschapsfotograaf. En ik wil graag altijd mijn foto's voorzien van een mooi onderwerp dat bijzonder is of een leuk sfeerelement. En onweer, wolkenstructuren, de bliksem. Dat voldoet eigenlijk aan beide. Dus ik ben zelf vooral op weg voor de foto's. Oké, dus jij wil mooie foto's maken. En waar begint de planning? Begint die dan al een dag van tevoren? Als je weet dat er een storm aan zit te komen, plan je dan je hele agenda vrij? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, kijk, ik heb momenteel vakantie. Want ik werk ook in het onderwijs als leraar. Dus dat is wel fijn. Dus ik kan heel de dag rijden naar waar ik naartoe wil. En deze situatie die stond inderdaad al een paar dagen in de weerkaarten. Dus hier kon ik wel wat iets beter op voorbereiden. Ja, vertel even wat je allemaal hebt gezien waar je echt opgewonden van wordt als stormchaser. Vandaag of in de algemeenheid? Ja, gewoon de afgelopen paar uur, ja. Afgelopen paar uur. Nou, we hebben wat aardige wolkenstructuren gezien. Flink wat neerslag die dan in van die smalle, strak afgetekende neerslagkernen naar beneden komt. Er zat wat bliksem in. Maar ik heb ook al natuurlijk in de loop van de jaren flink wat gezien. En vandaag heb ik zoiets van, ja, het is leuk om mee te maken. Maar tot nu toe zit er nog niet echt iets fotogenieks tussen. Oh, jammer. Okay. Ja, voor jou dan. Ja, want wij kregen wel video's doorgestuurd van hagelstenen. Zo groot, echt als dobbelstenen. Ik bedoel, jij bent aardrijkskundeleraar ook. Jij bent er niet van onder de indruk. Maar kan je wel uitleggen hoe zoiets ontstaat? Er zit dus eigenlijk een hele hoop warme, vochtige lucht in de atmosfeer, vooral hier onderin. Dat voelt ook echt als een benauwde lucht aan. En dat is eigenlijk de energie waar een onweersbui waar die uit bestaat. En dat moet dus vrij snel in aanraking komen met koude lucht. Die zit wat hoger op. En dat betekent dus dat die warme, vochtige lucht vandaag heel snel op kan stijgen. Nou, hoe sterker dat stijgen gebeurt, des te meer condensatie en neerslag er ontstaat. Maar het kan ook zo zijn dat er dus hagelsteentjes in ontstaan. En die worden door die krachtige stijging ook langer hoog in de lucht gehouden. Waar dat ze dus ook kunnen groeien. Totdat ze op een gegeven moment zo zwaar worden dat ze naar beneden vallen. Ja, okay. Ben je al in Limburg geweest? In Venlo en omgeving? Nee, wij blijven daar ook heel bewust bij vandaan. Ja, want er zijn een aantal andere mensen zijn er met mij op pad. In andere auto's ook. Wat we eigenlijk vooral doen is een plek opzoeken waar dat we een goed beeld kunnen krijgen van het onweer. En dat is bij voorkeur ernaast. In dit geval in een gebied net ten noorden van alle onweersbuien en niet zozeer erin. Ja, nou, ik zeg het omdat we berichten krijgen dat grote delen van Venlo ook onder water staan. Wij proberen ook contact te zoeken met iemand in Venlo. En dat hopen we later vanavond daar dan te horen hoe erg het daar is. Maar daar staat er volgens mij kniehoogte. Maar dat is dan voor een stormchaser als jij. Is dat niet interessant? Ja. Het gaat bij jou puur om het fotogenieke. Het is wel interessant, maar als fenomeen probeer ik daar juist bij weg te blijven. Omdat het natuurlijk ook voor ons betekent dat als er zoveel water valt, dan is foto's maken punt 1 heel moeilijk. En punt 2, het kan best wel zijn dat je bepaalde gebieden niet meer in of uitkomt. Ja. Dus. Oké, maar je klinkt wel een beetje teleurgesteld. Ga je dan nu ook teleurgesteld naar huis weer? Nee, eigenlijk niet. Voor iemand die op onweer jaagt zoals ik dat doe, dan denk ik dat er een keer of 20, 30 keer per jaar dat we erop uitgaan. En als de helft van de keren geslaagd is, dan vinden wij het een goed seizoen. En daarbij is het ook zo dat we van tevoren eigenlijk al iets hadden van dit onweer behoort niet tot de hoogste categorie wat betreft onze interesse. Dus, maar ik heb wel ik heb wel begrepen dat je aandacht nu gaat verleggen naar het noorderlicht vanavond. Dat wordt ook nog verwacht. Ja, dat klopt. Er is momenteel heel wat activiteit gaande wat betreft een zonnestorm die ons passeert. En de waarden daarvan zijn heel erg interessant. Nou wil het ook dat het gebied buiten de onweersbuien uit vrij helder is, richting het noorden. Dus het kan inderdaad lonen om niet al te lang na zonsondergang eens een keer de blik, dan wel de camera, richting het noorden te richten en te zien wat er gebeurt. En dat is dus, want dat klinkt mij heel vreemd in de oren, noorden ligt in Nederland. Of is dat gek dat ik dat De zon gaat door cycli van activiteit heen. Eens in de 11 jaar is dat ding heel erg actief. En die werpt dan dus grote wolken van zogenaamd plasma in de richting, onder andere van de aarde. Komt dat in aanraking met het aardmagnetisch veld, dan krijg je dus noorderlicht. Alleen dat is dus ook vaak wat sterker in de hoogtepunten van die cycli. En dat betekent ook dat het veel verder zuidwaarts zichtbaar is dan de reguliere gebieden in Noorwegen en IJsland. Ja, volgens mij is het al eerder in Nederland ook niet zo gek lang geleden, als ik me goed herinner, al een keer te zien geweest. Dus dat bevestigt wat jij zegt, dat de zon nu erg actief is. Als er mensen in het noorden zijn die willen nu in plaats van stormchasen, noorderlicht chasen, wat moeten ze doen om het te zien? Ervan uitgaan dat momenteel de omstandigheden goed zijn. Hopen dat ze dat ook nog zijn wanneer dat de zon onder is. En dan wachten, kijken in de richting van het noorden. En hopen dat daar golven van noorderlicht zichtbaar zijn. Die duren meestal enkele minuten, dan is het weer een tijd stil. Dan heb je weer een aantal minuten wat licht. En dat ziet er in Nederland overwegend rood uit. Ja. Wow. En dan klopt het dat je het beter kan zien door de cameralens dan met je blote oog, heb ik begrepen altijd. Klopt dat? Een sensor is wat gevoeliger voor het type licht dat door noordelijk geproduceerd wordt. Dus de kans dat het op de foto staat is over het algemeen net wat groter dan dat het inderdaad met het blote oog zichtbaar is. Nou zeg, dat wordt een lange nacht, vermoed ik. Veel succes en plezier. Stormchaser Gijs de Rijken was dat. Ja, en zoals gezegd, we zijn bezig om contact te zoeken met Limburg. Met een van de lokale omroepen daar. Dan wel verslaggevers ter plekke. Om te horen hoe groot de schade met name in Limburg is met de wateroverlast. Al daar. Goed. Dat is het geluid dat u vaker gaat horen vanavond. Dat is het geluid van het matchcenter. Jeroen Grutter. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond, Robert. Vier schermen ga je naar kijken. Een mazzelpik, zeg ik dan altijd. Vier prachtige halve finales tegelijkertijd. Europese halve finales. Vertel even, naar welke wedstrijden ga je kijken? Ja, het is Europees topvoetbal, hè. De halve finales van de Europa League en de Conference League. We kijken met name met een scherp oog naar die twee duels in de Europa League. Te beginnen met de AS Roma tegen Bayer Leverkusen. Duel ook tussen de Nederlanders Rick Kasdorp en Jeremy Frimpong. Leverkusen, de stuntploeg van dit seizoen. Al 46 wedstrijden op rij, ongeslagen. En die status wil de ploeg van Xabi Alonso natuurlijk zien vast te houden in dat duel in het Stadio Olimpico. Daar staat nog een rekening open. Vorig jaar was dit namelijk ook de halve finale. En toen verloor Leverkusen buitengewoon onterecht van het Roma van toen nog José Mourinho. 1-0 in Rome, 0-0. Een ontzettende demonstratie van antivoetbal toen van Roma in Leverkusen. Waardoor Leverkusen werd uitgeschakeld. Maar die ploeg bulkt dus van het vertrouwen en wil revanche gaan halen in Italië. Die andere wedstrijd in de Europa League, dat is Olympique Marseille tegen Atalanta Bergamo. Dat is natuurlijk ook een duel dat we goed in de gaten zullen houden. Al is het maar om het meespelen van Teun Koopmeiners en Martin de Roon in de basis bij Atalanta. Hans Hateboer zit daar op de bank. Olympique Marseille, dat toch ook zeer spectaculair heeft gespeeld dit seizoen. En dan hebben we nog twee duels die we zullen volgen in de Conference League. Dat zijn Fiorentina tegen Club Brugge met Bjorn Meijer als linksback bij Brugge. En tenslotte Aston Villa tegen Olympiacos. Een bomvolle avond. Topvoetbal. Ja, mooi. En we gaan het geregeld van jou horen. Zometeen vanaf 9 uur als die duels beginnen. Ook een topper trouwens. Of een subtopper moeten we inmiddels zeggen. In Engeland, Chelsea, Tottenham is al begonnen om 8 uur. Meld maar even een tussenstand voor als je er geïnteresseerd in bent. Daar is het inmiddels 1-0 voor Chelsea. Zometeen, Michael Zeilaert. Hij zit al klaar thuis, want dat kunnen wij zien hier op de webcam. Grote glimlach heeft hij nu op zijn gezicht. Zometeen gaan we met hem praten, een wielrenner. En we gaan het hebben over de Olympische, over de Eurovisie Songfestival, Rachel. Hè? Ja, Stefania en Elke, die het Eurovisie Songfestival van binnenuit goed kennen. Als producer en als zangeres. Zometeen meer, tot zo. NPO Radio 1. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. Iedere zaterdag geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Dit is het spel van het grootkapitaal. We moeten er gewoon niet elke keer intrappen. In goed ingelichte kring. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Luister goed ingelichte kring van Pound. Met mij, Shazi Mourali. Je weet dat tegenwoordig embryo's al in de baarmoeder een cytotoets moeten doen, hè? Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wanneer het vertrouwde, het vrije, het onbezorgde in één klap wegvalt. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. NPO Radio 1. 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben op sociale media oud-kunstschaatser Sjoukje Dijkstra geprezen, die vandaag is overleden. Met haar fenomenale sprongkracht wist zij de schaatswereld en iedereen daarbuiten te verbluffen, schrijven ze. De schaatsbond KNSB noemt Dijkstra een voorbeeld voor jonge kunstrijders. Sjoukje Dijkstra wordt gezien als een van de succesvolste Nederlandse sporters aller tijden. In 1964 won ze goud op de Olympische Spelen als eerste Nederlander ooit. Ze behaalde in totaal 6 nationale titels, 5 Europese titels en 3 wereldtitels. Sjoukje Dijkstra was 82 jaar. De Amerikaanse president Biden heeft gereageerd op de protestacties van pro-Palestijnse demonstranten op universiteiten in de VS. De politie maakte daar vandaag en gisteren een einde aan. In zijn verklaring zei Biden dat hij de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt, maar de handhaving van de rechtsorde ook. Mensen hebben het recht om te demonstreren, maar niet het recht om chaos te creëren, zei hij. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht heeft de politie een man aangehouden die nog een schuld bij de staat heeft openstaan van 50 miljoen euro. In 2013 had hij 8 jaar celstraf gekregen voor drugshandel en afpersing. In de nasleep van die zaak werd hij veroordeeld tot het betalen van het geld dat hij daarmee had verdiend, ongeveer 50 miljoen euro. Later was hij ook nog betrokken bij een transport van 250 kilo cocaïne naar Spanje. In het oosten van Parijs is een enorme ondergronds waterbassin geopend. Dat moet ervoor zorgen dat er deze zomer weer kan worden gezwommen in de Seine. Nu is dat water nog veel te vies, doordat er veel rioolwater in belandt. Het nieuwe bassin moet regenwater gaan opslaan, zodat de riolering van Parijs niet meer overstroomt en dat water niet meer in de Seine terechtkomt. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land, felle onweersbuien met kans op hagel en windstoten. In het noorden en noordoosten blijft het vanavond overwegend droog. Vannacht koelt het af tot 10 tot 13 graden. Morgen eerst regenachtig, in de middag droger met af en toe zon, en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Ja hoor, zijn we weer aan het tweede uur met de halve finales in de Europa League en de Conference League. Ja, en wielrenner Michael Zeilaert is te gast. Dat zei ik net al, hij boekt in de Ronde van Romandie zijn eerste World Tour zege. En daarmee verrast hij iedereen, terwijl hij toch stamt uit een bekende wielerfamilie. En Elke Tiel is hier. Ze maakte voor Cyprus dit jaar het Songfestivalnummer. En 3 jaar geleden deed ze dat voor Griekenland, waar zangeres Stefania het 10e mee werd. En zij is er ook. Ja. En jullie horen we uitgebreid na 9:30. Zometeen eerst met Michael praten. Maar Elke, even, we hebben het zo meteen over die eerste overwinning van hem in de World Tour. Wat was jouw eerste overwinning in het professionele tenniscircuit? Volwassene tenniscircuit? Kom even bij je microfoon zitten, want we werken bij de radio. Dit is al, we zijn al live. We zijn al live. Goedenavond. Ik denk, nou, kijken, want ze heeft niet door dat we live zijn volgens mij. En we zijn begonnen, ja. We zouden de tune overnieuw kunnen doen om je een beetje... Oké, ja, we zijn er hoor. Ik ben eigenlijk al best wel vroeg gestopt. Ik heb maar 13 internationale toernooien als volwassene gespeeld. Okay. Maar mijn beste resultaat was een WTA-finale in Turkije bij Future. Echt waar? Ja. Maar het was een finale. Ja. Dus eigenlijk moeten we het dan hebben dat je eerste grote overwinning eigenlijk de halffinale was. Nee, bij tennis speel je zelfs kwalificatie. 3 wedstrijden. Ja, maar je grootste voor jou als belevenis. Oh, zo bedoel jij het. Ja, ik zal mijn volgende vraag ook 4 keer uitleggen. Alsjeblieft. Ja, het is laat, weet je wel. Het is laat. Laten we zeggen halffinale. Was wel echt bruut. Echt onverwachts. Ja, ja. Stefanie, voor jou? Nee. Dan heb ik het niet over tennis, maar de overwinning gewoon überhaupt. Iets wat je gewonnen hebt waarvan je denkt, ga ik mijn leven niet meer vergeten. Want daar gaan we het met Michael over hebben zo. Ik heb niet echt veel prijzen gewonnen nog in mijn leven. Ik denk de Kids' Choice Awards, die heb ik gewonnen. Dat was altijd van als kleins af aan wou ik wel een Kids' Choice Award. Zag ik Justin Bieber met zo'n oranje Nickelodeon ding lopen. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook wel. Dat wil ik ook. Dus die heb ik in de pocket. Maar mijn droom award is toch wel een Edison. Dat lijkt me wel echt zo. Wauw. Ja. Wat denk je van 10e worden op de Eurovisie? Is een aardig resultaat. Dat is ook heel leuk. Ik begrijp ook dat je bier Vefje bent met Rachel. Jullie gaan terug ergens, hè? Ja, wij hebben een keer naast elkaar gezeten. Ja. In de hele mooie jurken. Toch? Ja, heel mooi. Ja. Prachtig. Mooi, en nu zitten we met onze jogging. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar was het in de kroeg? Of waar was het dan? Dat was het Avro... Televisiering Gala, ja. Goed. Ja, het televisiering Gala was hartstikke mooi. 2 jaar geleden, ja. Nou, mooi. Ja, leuk. We gaan zo meteen jullie verder spreken. Heb jij wel eens wat gewonnen, Robert? Heb ik wel eens wat gewonnen? Ja. Sorry. Stefania, die krijg je terug zo meteen. Sorry, die lach. Nee, ik stop met lachen. Heb ik wat gewonnen? Bedoel je op sportgebied of niet? Gewoon überhaupt? Michael, dit is niet gewoon hoor. Dit gaat niet altijd zo. Hij luistert mee ook echt. Nee, Hij kan ons horen. Kan Michael ook ons zien, of niet? Hij kan ons niet zien. Nee, hij kan ons niet zien. Jammer, anders zou hij wel zijn best doen, denk ik. Ja. Michael Zeilert, die zien wij hier op een mooi groot scherm. En hij kan ons nu ook zien en wij zien hem ook. Ik heb dit mooi afgeleid van een antwoord wat ik heb te zeggen. We gaan even naar het Medcenter. Even kijken bij Jeroen Grutte, die ook denkt, waar ben ik in beland, Jeroen? Nou, ik vind het wel gezellig, hoor. Cacophonie. Zeker. Cacophonie ook in Florence zojuist. Want daar is Fiorentina op voorsprong gekomen door een doelpunt van Riccardo Sottil. Schitterende treffer in de wedstrijd tegen Brugge. Komt van de linkerkant, zoekt dan de lijn van het 16 meter gebied. En na een metertje of 2 besluit hij te schieten. Verwoestend hard in de verre hoek. 1-0 dus bij Fiorentina tegen Brugge in de Conference League. Die andere wedstrijd in de Conference League tussen Aston Villa en Olympiacos is trouwens ook de moeite waard. Want er gebeurt veel in. Iborra had de Grieken al op voorsprong kunnen zetten. Daarna nog een kans voor Watkins om de score te openen in Birmingham. Maar daar nog altijd 0-0. En datzelfde geldt voor de wedstrijden in de Europa League. Nog niet gescoord bij AS Roma tegen Bayer Leverkusen. Daar ook nog weinig spanning. Tenminste, spanning wel, maar weinig opvallende momenten. En Olympique Marseille en Atalanta, ook zij staan voorlopig nog op 0-0. Ja, je eerste profzege pak en 2 dagen later je elleboog breken. Het overkwam wielrenner Michael Zeilaert in de ronde van Normandië. Van de hemel in de hel dus. Hij zou hier vanavond in de studio zijn, maar vanwege die blessure spreken we hem toch op afstand. We zeiden het net al. Michael, goedenavond. We zien jou hier op een heel groot scherm. Allereerst, hoe is het? Hoe voelt het lijf? Nou, goedenavond. Ja, het is leuk dat ik erbij kan zijn. Ik bedoel, ik had liever in de studio geweest, maar ik denk dat dit een goede oplossing is. Ja, we hebben een goede verbinding ook. Hoe is het met de pijn? Ik zit wel aan de pijnstillers natuurlijk. Ik bedoel, ik ben 5 dagen geleden geopereerd. Dus dat gaat niet zonder pijn in ieder geval. Het is altijd dat er... het is de eerste keer dat ik iets breek. En er wordt niet vaak... als je iets breekt en je wil snel terugkomen... dan is het beter om het te opereren. Dus in Basel gelijk geopereerd. En nu is het herstellen. En hopen dat het snel gaat. Ja, dus wat doe je dan de hele dag? Kan je wel een beetje van het weer genieten? Of een beetje wandelen. Fietsen mag dus niet. Ik mag Op een home training. Je mag op een home training. Mag je helemaal niks doen? Ja, ik mag eigenlijk alles doen. Alleen er mag geen druk op de linkerkant. Dus dat betekent dat ik eigenlijk aanpassing moet doen aan mijn fiets. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de aankomende 6 tot 10 weken... worden vrij lang binnenfietsen. En in de zomer is dat best wel een mentale kwestie. Dus totdat het echt moet. Dus nog een klein paar dagjes en dan ga ik er echt aan beginnen, joh. Nou, laten we even met het leuke deel beginnen. Want je eerste zege op het allerhoogste niveau. Je won de prolo van de ronde van Romandie voor renners als... help me eventjes. Ja, Alaphilippe. En de Bruce Yates en Carapaz bijvoorbeeld. Ja, gaan we even naar luisteren. Maar. Ja. And here's our winner, Michael Szilard. Now we get a little chance because he rode before we came on air to see a little bit more of the fantastic ride by this Dutchman. Michael, it's what I will pronounce it, Michael. Yeah, Michael. Yeah? Okay. It's okay. How does it feel? I mean, like 2 months ago in Paris, Tudor got his first pro World Tour win. Now you got the second one. Yeah, it's crazy. I mean, couldn't expect anything more. I mean, this is incredible. Michael Klotten, dat deze interviewer is, moet vragen hoe je ook weer heet. Sorry? Ja, nee, die mannen zijn natuurlijk die zijn Franstalig en die zeggen dingen natuurlijk anders. Die hebben moeite met mijn achternaam en zelfs met mijn voornaam. Dus ze wisten je naam wel, maar ze wisten alleen hoe je het moest uitspreken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik ben ook een beetje onbekende voor hun, dus misschien is het ook daarom. Was het voor jezelf ook een verrassing? Want het was natuurlijk wel een verrassing, hè, die zege. Ja, het was wel een verrassing, maar ik denk dat de ploeg weet wat ik kan. En ik weet zelf ook wat ik kan. Maar ja, het moet eruit komen. En dat is op zo'n niveau is dat super moeilijk. Dus ja, het is wel heel bijzonder dat het die dag lukt. Ja, die proloog was 2,28 kilometer lang. En zo'n ultrakorte proloog, is dat iets wat jou ligt? Nou ja, de korte afstanden en het super technisch. Want er zaten 13 bochten in. Dus ja, dat ligt me goed. Ik ben explosief. En die korte afstanden, dat ligt me gewoon super goed. Maar dat het dan zo valt, ik denk dat niemand dat had kunnen verwachten. Ja, want mensen denken misschien, oh ja, dat is zo kort. Dat is niet zwaar of moeilijk. Wat maakt het nou... je begint al te lachen. Dat is het dus wel. Ja, wat maakt het lastig? Ja. Wat is de uitdaging op die korte sprint? Nou ja, bijna iedereen heeft een specifiek iets waar diegene goed in is. En ik heb bijvoorbeeld dat ik dus goed ben in de kortere afstanden. En ja, je hebt ook klimmers erbij en die kunnen 40 minuten kunnen die wat harder rijden bergop. Ik bedoel, ik ben bijna 80 kilo en dat hou ik dus sowieso niet bij bergop. Maar je hebt dus heel veel verschillende specialiteiten. En dit is voor mijn specialiteit. Want je moet dus ongeveer kleine 3 minuten moet je jezelf helemaal leeg kunnen rijden. Mm. En dat is dus niet voor iedereen weggelegd ook. Nee, maar dan heb je dus ook een hoop spierbouw opgebouwd, denk ik. En dan wil ik toch weten, raak je dat dan nu ook snel weer kwijt of valt dat wel mee? Nou ja, ik kan natuurlijk alles doen, dus ik zou op zich ook gewoon naar de sportschool kunnen. Mm. Alleen dan is het wel een beetje improviseren met wat ik wel en wat ik niet kan doen. Maar bijhouden is wel, wel aangeraden, maar het is wel een beetje wat ik kan doen. Zat je ook in een hot seat daar? Dat je moet wachten totdat de rest binnen is voordat je weet of je gewonnen hebt? Ja, dus er was. Ik dacht dus dat er geen hot seat was. Dus ik ben gewoon naar de bus gegaan op eerste instantie. Oh my god. Ja, ik had even niet meer zitten. Na die finish duwden ze ook een camera onder me snuffert. Ik dacht, dat gaan we even nu niet lukken. Dus dat was even lastig. Maar daarna ben ik naar de bus gegaan. En toen denk ik, na een half uur kreeg ik te horen dat ik ergens anders heen moest. Oh. Dan moest ik dat ook nog gaan zoeken. Ik had het niet meer. Oké. Okay. Terwijl had je in die periode eigenlijk al 2 keer afgelost kunnen worden van die hot seat. En dan had je toch voor niks gedaan ook. Het ging goed. Maar ik wist dat ik een goede tijd had. Het enige wat ik wel vervelend zou vinden is als ik die hot seat eindelijk had gevonden, dat er dan binnen 2 minuten iemand anders kwam. Ja, precies. De volgende dag mocht je rondrijden in de gele leiderstrui. Hoe was dat? Ja, dat was wel echt vet. Ik moet zeggen dat ik niet had verwacht dat het zoveel impact zou hebben. Ik bedoel, de avond zelf had veel impact. De ochtend zelf bleef maar komen. En de dag zelf, Tudor is eigenlijk een beginnend team. Qua in de opbouw en noem het maar op. We hebben wel hele grote namen erbij, zoals een Matteo Trentin en Albert Dainese. Maar dat het zo groot zou zijn, had ik ook niet kunnen verwachten. Ja, en dus die roze wolk, alles ging goed. En de dag daarna val je van je fiets. Wat gebeurde er precies? Nou, ik reed dus achter een Fransman van Covidus. En die schiet links het stoepje op een weg die naar rechts afbuigt. En ik heb het stoepje nooit gezien. Dus ik ben gewoon over mijn fiets heen gegaan. Ja, in een afdaling, ik denk 50 aan het uur. Zo. En in een hek. Dus dat was eventjes zuur. Maar op eerste instantie wist ik niet wat er nou echt aan de hand was. Maar in een hek, dat klinkt... Daarna wel. Het klinkt alsof het ook veel ernstiger nog had kunnen zijn dan. Ja, op zich kan het altijd ernstiger. Ik bedoel, ik breek nu mijn elleboog. En ja, je kan zien in een koers als dwars door Vlaanderen bijvoorbeeld, waar ze in een afdaling vallen, dat het allemaal veel erger kan. Dus uiteindelijk, ik heb maar een gebroken elleboog en het kan goed verholpen worden. Dus op zich is het niet het einde van de wereld. Maar ben je bang om te vallen? Nee. Ben je niet banger geworden om te vallen nu? Nee, ik moet zeggen, ik heb het stoepje niet gezien. Dus ja. Kijk, als ik op 5 minuten van die plek had geweten dat ik daar was gaan vallen, dan zou je wel bang worden. Maar ik denk ook eigenlijk dat in de rol die ik moet doen bij het team, dus ik zit in de lead-out en zo'n proloog met 13 bochten, als je dan een fractie meer wat bang bent, dan gaat het ook niet lukken. Nee. Nee. Want je doet er ook heel luchtig over. Je zit er niet echt geslagen bij. Heb je wel momenten gehad dat je dacht, kak, dat heb ik nou weer? Ja, als je in die ambulance moet stappen. Kijk, het is natuurlijk een slecht gevoel als je daar bent en de koers gaat door. Wat logisch is, maar ja, je bent zelf ben je klaar en je gaat afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Ja. En dan weet je ook nog niet echt wat er aan de hand is. Of wist je dat al wel vrij snel? Nou ja, door de adrenaline dacht ik eerst van ja, dat komt helemaal goed. Ik was mijn arm aan het strekken. Ik zeg, ja, het doet wel een beetje zeer, maar ik denk niet dat er een ambulance nodig is. En toen, 2 minuten later, toen dacht ik zo, ja, misschien heb ik toch die ambulance nodig, joh. Ja. En toen, ik hoorde mijn elleboog, klinkt misschien heel naar, maar ik hoorde hem kraken. Ik denk, ja, dat is niet goed. Nee. Even naar laten checken, joh. Nee. En nou ja, je kan dus niet echt trainen, maar ook weer wel. Want je kan dus op een home trainer, begreep ik dus. Ja. Ja. En je mag in principe ook veel doen. Wanneer verwacht je weer wedstrijden te kunnen rijden? Ja, het is wel zo dat na 6 weken na de operatie dat het bot pas echt is gaan genezen. Dus dat duurt sowieso lang en dat is ook dus waarom er eigenlijk geen druk op mag. Ja, en dan moet je denken dat 8 tot 10 weken minimaal geen koers. Dus dat is wel eventjes zuur, want er kwamen best wel wat mooie koersen aan en wat mooie doelen. Maar ja, het is niet anders. En dan gaan we andere doelen stellen. Ja, en wat betekent dit voor je seizoen? Dat het nu eventjes uitgesteld wordt naar de tweede helft van het seizoen. Ja. En dat het na de zomer stopt. Dus ik denk ongeveer in juli dat ik weer echt kan gaan beginnen met koersen. Hoeveel Michaels, Michaels zijn er eigenlijk in de familie Zeilaert? 2, mijn oom en ik. Ja, want je oom die ook oud wielrennen natuurlijk. Dus, we hebben de naam Zeilaert, die identificeer je ook gelijk met wielrennen. Luister maar even. Komen we uit bij een brede rug waarachter elke baanwielrenner wel wilde schuilen. Het gaat over de rug van Joop Zeilaert. Meer dan 40 jaar begeleidde de Rotterdamse horecakoning op zijn dernie talloze baanwielrenners bij vele zesdaagse. Zeilaert heeft van alles meegemaakt. De grootste en beroemdste renners hebben achter zijn bekende brede rug gereden. 1600 overwinningen, 30 keer Nederlands kampioen, 9 Europese titels. Maar dit is een bijzonder moment. 5 ronden voor tijd geef je alles. Ja, is goed. Maar als het op tijd, als het niet gaat, veel roepen. Oké, is goed. Maar je roept geen hoop. Ik roep geen hoop. Oké, doe je best. Ja, is goed. Hey, maak er een feest van voor opa. Zou ik doen. Oké? Ja. Mooi. Zo lief. Maak er een feest van stem, voor opa. Ja, jouw stem ook, want je hoort jezelf, hè? Ja, zo, dat is wel echt lang geleden, zeg. Ja, 2013 hebben wij, dat is 11 jaar geleden. Goh. Weet je het nog? Dat weet ik nog wel, zijn afscheid, toch? Ja, weet je het nog? Ja, dat weet ik nog, ja. Ja, vertel. Ja, koersje achter mijn opa. En een van zijn laatste koersjes, dus dat was wel echt leuk om dat met hem te kunnen delen. Ja. Joop Zeilaert, vertel even wat hij deed voor de mensen die het niet weten. Ja, hij reed op een motortje, op een dernie noemen we dat. Op de wielerbaan van Rotterdam in de Zesdaagse. Vooral het hele Zesdaagse circuit. Hij staat vrij bekend dat hij een hele grote snor had vroeger. En, en al die Zesdaagse afvingen op zijn dernie. Dus, en dat was zijn afscheid. En leeft hij erg met jou en jouw carrière mee? Is hij erg betrokken? Nou, echt heel de familie eigenlijk wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want vertel, dat is het enige gesprek, enige waar jullie over hebben op een tijdens het kerstdiner of? Ja, wel merendeels moet ik eerlijk zeggen. Het is wel een heel groot onderwerp, maar het zal niet het enige zijn. Maar Ja, als je zo'n familie hebt met zoveel wielerkennis en zoveel wielerfanaten, dan is het natuurlijk, dat kan niet anders. Ja, Leontien van Moorsel ook nog in de familie. Ja. Via je oom. Heb jij dan ook binnen de familie een eigen WhatsApp-groep waarin het binnen de familie dan weer over het wielrennen van de familie gaat? Ongetwijfeld. Oh, maar daar zit je niet altijd in? Altijd. Jawel. Oh. Ja, we hebben gewoon een familiegroep natuurlijk. Oké. Nou, daar gaat het dus ook in. Jij zat al van jongs af aan op de fiets, heb ik eigenlijk begrepen. Gelijk zonder wieltjes, of ben je wel met wieltjes begonnen? Zijn wieltjes. Ik weet niet, misschien zonder gelijk. Gewoon natuurtalent en dan gewoon maar gaan. Ja, zat het er gelijk al heel vroeg in bij je? Ja, ik ben wel vroeg begonnen met wielrennen, niet gezegd. Maar vroeg begonnen ook omdat je het zelf heel erg leuk vond? Of was dat ook gewoon iets wat misschien een beetje verwacht werd? Ja, nee, ik vind fietsen superleuk. Ik bedoel, als klein kind kan je natuurlijk super koppig zijn. Maar het feit dat ik nog steeds op de fiets zit, dat zegt denk ik ook wel genoeg. Zeker. Dat ik het echt leuk vond. Want is er wel eens een fase geweest dat je overwoog te stoppen? Ja, zeker. Ik bedoel, als je zo lang op fietsen zit en je wordt een puber, dan ga je andere dingen leuk vinden. Ik vond, vroeger vond ik ijshockey super vet. Maar ik heb nooit de overstap gemaakt. En misschien maar goed ook, want het gaat nu best goed. Ja, en hoe heb je toch de liefde voor de wielersport dan weer teruggevonden? Hoe ben je er weer uitgekomen uit dat dalletje? Nou ja, goed opgevangen door de familie. En toen de tijd was het eigenlijk niet zo heel moeilijk om te trainen bij de junioren en de nieuwelingen. Dus dat is dan de onder 19 leeftijd, onder 17 leeftijd. Ja, dan is het niet super lastig, maar ja, je moet wel het plezier houden. En dat heeft mijn familie goed gedaan, moet ik zeggen. Ja, ze hebben gezorgd dat je het plezier weer terugvond. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat ben ik ze dankbaar voor. Ja. En ook voor nog steeds, ze steunen me in alles wat ik doe met wielrennen en daarbuiten. Dus ja. Ja, het is gewoon een mooi iets, vind ik. Ja, zeker, zeker. Moet je koesteren. Laten we even naar het matchcenter gaan. Dat doen we geregeld, als u net inschakelt. En 4 halve finales in de Conference League en de Europa League. Jeroen Gutter. Ja, er is een hoop gebeurd. We beginnen eventjes in Marseille. Daar is zojuist gescoord door Olympique. Een doelpunt van Chancel Mbemba. Schot van een meter of 20 waar de doelman Musso zich een beetje op verkijkt. Maar dat is niet de 1-0. Die werd eerder gemaakt door Atalanta. Met een hoofdrol voor Teun Koopmeiners. Die een prachtige assist in huis had. Hij stak Scamacca weg. En de Italiaan schoot heel beheerst raak. Hard langs de keeper. Zodoende werd het toen 1-0 voor Atalanta. Maar nu dus 1-1 inmiddels. Die andere wedstrijd in de Europa League tussen Roma en Bayer Leverkusen. Die is vooral heel spannend. We hebben een schotje gezien van Dybala. Een uitbraakpoging van Lukaku. Die werd bij het shirt gepakt door Ta. Maar dat is het wel zo'n beetje. Die wedstrijd is vooral heel erg in evenwicht. Dat geldt qua stand voor de wedstrijd in Florence. Daar is het inmiddels nadat Fiorentina op voorsprong kwam 1-1 geworden. Dat had wat voeten in aarde. Brugge had eerst een kans via Thiago. Toen sprong de bal daarna omhoog tegen de hand van Biraghi. Die sloeg de bal ook echt weg. Dat werd niet gezien door de scheidsrechter, maar wel door de VAR. En die speelde een belangrijke rol. Die leidde de scheidsrechter naar de monitor. En toen zag de scheidsrechter dat het inderdaad reden was om daar een penalty voor te geven. Die werd binnengeschoten door Van Aken. Zodoende is de stand daar bij Fiorentina Brugge in de Conference League 1-1. Bij die andere wedstrijd in de Conference League, Aston Villa tegen Olympiakos, zijn de Grieken op voorsprong gekomen. In de 16e minuut een doelpunt van El Kabi. Ook daar een hoofdrol voor de VAR. Die zag dat het vlagsignaal van de grensrechter onjuist was. Na de steekpaas op El Kabi, die raakschoot, bleef de voet van Matty Cash, de rechtsback van Aston Villa, staan. En die hief daarmee buitenspel op. Dus daar staat Olympiakos verrassend voor. En nu een kopbal van Lukaku op de lat bij het duel tussen Roma en Leverkusen. Ja, 4 wedstrijden aan de gang waarin heel veel gebeurt. Maar het is dus nog wachten op doelpunten. Alleen in Rome bij AS Roma tegen Bayer Leverkusen. Goed, Michael Zeilaert is hier te gast. Eelco Thiele is rockproducer van Songfestivalnummers. En Stefania is hier. Tiende werd voor Griekenland. En je begon te juichen om te horen dat de Grieken voorstonden. Ik zag je handen omhoog gaan. Goed, hè? Ja, het zit er nog altijd in. Zometeen praten we met jullie over jullie bijdrage aan het Songfestival. Even weer terug naar het baanwielrennen, Michael Zeilaert. Want je hebt een tijdje het gecombineerd. Het baanwielrennen en het wegwielrennen. Vind je eigenlijk niet stiekem het baanwielrennen leuker dan op de weg? Ja, ik vind het baanwielrennen, dat is... ik denk dat het ook... de liefde is ook vanuit de baan. Ik vind het supermooi sport. Ik bedoel, de winter heb je dus Daags van Rotterdam. Afgelopen winter niet kunnen doen. Ja, daar baalde ik wel echt van. Maar ik moet zeggen, ja, de baan is iets wat... Ja, wat ook mijn liefde heeft. Ik bedoel, je keert er altijd graag naar terug. Alleen het is steeds lastiger om het te combineren met de weg, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het gewoon steeds belangrijker wordt met hoogtestages bijvoorbeeld. Met verschillende trainingsperiodes die je moet pieken. En ja, de baankalender is op echt wedstrijdniveau met de selectie. Is het zo lastig te combineren, want je moet naar Milton. Je moet naar Hongkong voor een hele week waar je eigenlijk niet kan trainen. Omdat je dan die wedstrijd daar hebt. En dat is... Ja, zo lastig. Je zit met een jetlag, je zit met, je zit met kleine koersen. Je bedoel, hooguit koers je een uur en dan kan je weer terug. En dan heb je een hele week niet getraind. En vanuit Tudor denk ik niet dat ze dat kunnen waarderen. Nee, dat snap ik. Dat is je sponsor. Heb je het er wel over gehad? Zou je het mogen combineren of moet je alles wel in overleg doen? Ja, natuurlijk is het logisch om alles uit overleg te doen. Ik heb de aanvraag gedaan voor Zesdaags van Rotterdam. Ik denk dat dat een goed beginpunt is. Mijn grootste doel nu is om op de weg zo goed mogelijk renner te worden. En ik denk dat we daar met de ploeg een heel mooi traject mee begonnen zijn. Mm-hmm. En ja, als ik daar in de winter een paar leuke dingen mee kan doen op de baan... en dan voor de rest pleiten gaan naar Spanje om daar goed te trainen... dan neem ik dat, want dat zou ik superleuk vinden. Ja, je hebt als junior de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat heb ik heel vaak gehoord. Ja, nou ja, is niet zo dan? Nee, het is zeker zo. Ja, wat denk je dan dat mijn vervolgvraag is? Ja, voor in de toekomst misschien. Ja, ja. Ja, of die op je lijstje staat. Ja, maar het is wel een logische vraag natuurlijk. Ja, dat is een hele logische vraag. Maar dan moeten er eerst een paar gasten gaan stoppen... zoals een Mathieu en een Wout en een Pogacar, want anders wordt het heel lastig. Ja, dat snap ik wel. Je hebt het ook, neem ik aan, dan dus ook niet als doel voor jezelf gesteld. Nee, ik heb nu twee doelen. En dat is om de zo goed mogelijke lead-out te worden. Ik zie nu Danny van Poppel. Lead-out betekent het voorbereiden van de sprint... Ja, dus zodat een ander kan winnen. Ja. De laatste man voor onze sprinter, dat is Arvid de Klein. En dat is sinds vorig jaar is dat opgezet eigenlijk, sinds ik bij de ploeg ben gekomen. En dat waar we mee bezig zijn is super mooi en er zit zoveel vooruitgang in... dat ik echt denk dat we daar heel ver mee kunnen komen. En ik wil heel graag een wereldtopper worden in korte tijdritten en prologen. En ik denk dat ik daar in Romandie een hele mooie stap heb meegezet... en dat ik echt heb laten zien dat ik daar en toe in staat ben. Ja, gewoon specialiseren. Inderdaad, want het is zo lastig om nu allrounder te zijn... omdat bijna heel het peloton gespecialiseerd is in iets. Ja. Zijn er nog wel koersen die er op je lijstje staan? Er waren dus... ik zou Boucles de La Mayenne rijden in Frankrijk. Ik zou de ZLM Tour gaan rijden. En dat valt nu allemaal in het niets, omdat ik nu niet kan fietsen. Maar er zaten allemaal prologische en tijdritten in... en allemaal sprintritten die ik mooi had kunnen aantrekken voor Arvid. Ja. Maar dat wordt nu een stukje lastiger. Ja. Hoe oud ben je? 24. Dus je hebt nog even... Hopelijk wel. Ja, hopen wij ook. Eerst maar even goed herstellen van de gebroken elleboog. Zeker. Fijn dat we even konden spreken. Een spoedig herstel en hou je taai. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Doei doei. Dankjewel, Michael Zeilaert was dat. Nou. Dat klinkt bekend. Ja, de inzending. En dan hoor je eigen nummer, hè? Oei, ik leg nu pas de lijn. Ja. We laten hem even horen. Het is niet leuk. Just stop the fans, watch Ja, het ging even los hier. Dus de inzending van Cyprus voor het Songfestival. Stemmen. Geschreven door Elke hier in de studio. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar hoeveel heb je nu verdiend? Nou, ik heb net even gecheckt. 60 euro voor het draaien van die plaat. Nu net. Dus wij hebben jou nu 60 euro bezorgd. Ja, maar ik moet 50%, hè? Dus 30 euro. Oh, ze krijgt ook nog eens de kosten van het reizen. Oh! Ja. Oh, ze loopt helemaal binnen, mevrouw. Ze loopt helemaal binnen, ja. Stel dat Cyprus wint, dan ben je toch helemaal hartstikke binnen. Want dan wordt hij over de hele wereld overal gedraaid. Ja, besef hoe binnen Duncan Lawrence is met Arcade. Besef. Die hoeft eigenlijk nooit meer te werken. Maar ja. Ja, nou. Jij ook niet, schat. Ja. Nou, jawel hoor. Ik wil die Maserati, je weet toch? Maar nou, wij zitten hier gewoon weer elke week, en hoor. En Isabel de Bruin probeert succesvol te zijn met liedjes, maar dat lukt niet. Dus die moet gewoon voor salaris bij de NOS doen. Precies. NPO Radio 1. Eerst NOS Journaal. Op meerdere plekken in het land is er overlast door onweer, hevige regenval en hagel. In Limburg is het treinverkeer ontregeld. Zo rijden er tussen Weert en Roermond geen treinen door blikseminslag. Tussen Sittard en Maastricht rijden minder treinen door het vele water. Ook staan er verschillende straten blank, onder andere in Venlo, Kerkrade, Valkenburg en het Gelderse Voorthuizen. Turkije is per direct gestopt met alle handel met Israël, dat meldt persbureau Bloomberg. Het land heeft de stop nog niet officieel bevestigd. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz zegt dat Turkije de handelsverdragen tussen beide landen schendt. President Biden zegt dat hij de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt, maar de handhaving van de rechtsorde ook. Biden reageerde op de protestacties op Amerikaanse universiteiten door pro-Palestijnse demonstranten. De politie maakte daar vandaag en gisteren een einde aan. Het Russische gasbedrijf Gazprom leidt verlies en dat is voor het eerst sinds 1999, meldt Bloomberg ook. Omgerekend is het een verlies van 6,3 miljard euro over 2023. En ook de omzet viel flink lager uit. Langs de lijn en omstreken. Oh, de woesh van het matchcenter. Jeroen Gruter. Ja, kom maar hier naartoe, want er is weer genoeg gebeurd. Leverkusen is op voorsprong gekomen in Rome. Met een hoofdrol, een negatieve hoofdrol voor Rick Kasdorp. Wat gebeurde daar? Een paas via de linkerkant van Leverkusen richting Grimaldo. Werd eigenlijk onderschept door Kasdorp. Die wilde de bal met de buitenkant van de voet terugspelen. Terwijl nu Frimpong ontsnapt. Komt daar de 0-2 bijna. Maar dat schot kan worden gepakt door Svilar. Ik geef het terug naar die situatie bij Kasdorp. Die bal terugspeelde. Te zacht. Bal werd onderschept door Grimaldo. En vervolgens Wiert in stelling gebracht. Die hoefde de bal alleen nog maar in het doel te schuiven. En zodoende de Duitsers aan de leiding. De kampioen van Duitsland in de hoofdstad van Italië. In die andere wedstrijd tussen Olympique Marseille en Atalanta Bergamo is de stand nog altijd 1-1. Wel is er weer gescoord en mag gejuicht worden in Birmingham, want Olympiakos is daar op een 2-0 voorsprong gekomen. Weer een doelpunt van El Kabi na een werkelijk schitterende assist van Podence, die de bal met de buitenkant van de voet perfect in de loop neerlegde van El Kabi. En die schoot met wat moeite, maar toch raak. Daar is het dus 0-2 bij Aston Villa, Olympiakos. Fiorentina tegen Club Brugge. Daar staat het nog altijd 1-1. Het is een avond vol doelpunten, vol spanning. En toch ook wel vol sensatie. Ja, mooi. Stefania werd tiende voor Griekenland in 2021 bij het Songfestival. Elke Tiel is hier producer van het liedje wat we net hoorden voor Cyprus. Hebben jullie nu eindelijk je telefoon weg? Ja. Jullie zaten gewoon op elkaar selfies te maken. We zaten elkaar berichtjes te sturen. Nou, ja. Je kan ook met elkaar praten, hè? Dat is nieuw tegenwoordig. Nee. Maar Stefania, jij ging het helemaal los op dat nummer van Cyprus, hè? Ja, ik vind het een geweldig. Het is trouwens Stefania. Ik heb het zo geoefend. Maakt niet uit, ik ben het echt gewend, hoor. Ik ben het echt gewend. Stefania, neem je aan. Wat zeiden wij dan? Welke versies heb je voorbij horen? Stefania, moest ik zeggen. Ik heb de gekste. Ik heb Stefania. De gekste was Stefanina. Waar komt die Nina vandaan, denk ik dan? Maar ja, oké, het is Stefania. Stefania. Ja. Stefania. Ja. Stefania. Denk maar gewoon Italiaan. Ja. Stefania. Ja. Stefania. Ja. Het grote publiek kent jou inmiddels. Ook als zodanig. Bij iemand die achter de schermen in de muziekwereld werkt, is die kans natuurlijk een stuk kleiner. Maar vooral bij de jongere luisteraars gaat er waarschijnlijk wel een belletje rinkelen als we dit gaan laten horen. Let's go! Welke ochtend haverkap. Dat is een wonder, hoor. Oortjes heb ik geuzen en gehoor. Ja, die heeft Elke gemaakt, hè? Ja, ja. De zomerhit, hè, was dit van afgelopen jaar. Roxy Fleur. Ja. Roxy Dekker met Anne Fleur. Roxy Dekker met Anne Fleur. Dat is oké, dat is oké. Wat was precies jouw aandeel? Nou, ik heb geproduceerd en een stukje meegeschreven. Oké. Dus ja, dat is mijn aandeel. En ik werk al eigenlijk al heel lang met Roxy. Ook toen ze nog een heel klein ettertje was, zeg maar. Ik denk vanaf de 14e dat ze bij ons platen kwam maken. En ieder jaar een plaat gemaakt. En deze is ineens, boom, pats, door het dak gegaan. Wat is bij ons eigenlijk? Bij mijn fiancé en ik. Wij hebben een Stas Voxina, is een muziekman, ook een radioman trouwens. Mm-hmm. We hebben samen een muziekproductiebedrijf. En wij produceren voor artiesten, bedrijven, whatever. En wat is het genre? Genre waar ons hart ligt, is echt popmuziek. Gewoon echt top 40 popmuziek. Ja. Oh, wauw. Oké. Okay. Jullie kennen elkaar al heel lang, hè? Ja, al heel lang. Wat moet ik dan denken in heel lang? Nou, ik... Stefania? ik deed mee aan het Junior Song Festival. En daar moest ik een liedje voor inzingen natuurlijk. Kisses heette het. Ja, wat wel grappig is dat mijn vriend heeft weer Stefania gescout. Ja. Dit is het nummer, hè? Ja, dit is het nummer. Ja. Kisses and Dancing. Waar je aan meedeed. Kort soort Junior Song Festival. Hey, dit is ook money, hè? Jij loopt gewoon nog steeds binnen. Ja. Helemaal binnen vanavond. Ja, irritant. Maar is dit van de. Hebben jullie elkaar vanaf de basis bij dit nummer ontmoet? Of is iemand ergens later ingestroomd? Nee, ik heb haar man, Stas, die heb ik ontmoet bij dit nummer. Want hij is producer van dit nummer. En toen later eigenlijk, toen ik weg was bij het Junior Song Festival. En toen ik dacht van, ik wil eigenlijk nu singles gaan uitbrengen. In mijn eentje. Toen kende ik Stas eigenlijk al. En wou ik heel graag samenwerken met hun. En Elke kende ik natuurlijk ook al dan, hè, via Stas. Dus toen dacht ik van, nou, laat ik gewoon een keertje met hun samenwerken. Mm. En toen eigenlijk altijd wel gedaan, eigenlijk. Alles wat voor Eurovisie was met hun, alles wat daarna kwam met hun. Dus loopt eigenlijk altijd lekker. Ja, en ze gaat nog echt met gekke tunes komen, hoor. Ik zeg het je. Roxy Dekker, eat your heart out, baby. Ik zeg niet. Oh, nou oké, maar voordat we even verder op jullie, ook op jullie, op jullie relatie ingang verder. Jij kwam vanwege je deelname aan dat Junior Song Festival ook op de radar van Griekenland. Ja. Hoe ging dat? De Grieken, ja, die wisten eigenlijk niet eens wie ik was. Het was ze hebben nooit van mij gehoord. De Griekse delegatie heeft me altijd een beetje in de gaten gehouden. Ik ben volledig Grieks. En ik deed mee aan het Junior Song Festival. Toen heeft de Griekse delegatie mij in de gaten gehouden. Van, dat is een Grieks meisje. Die is in Nederland bekend. En toen was ik 17. En toen hebben ze me laten zingen op de grootste Griekse awardshow. De Melt Awards. En om te kijken van, oké, klikt Stefania wel goed met het publiek? Het Griekse publiek of helemaal niet? En die video ging toevallig helemaal viraal. Dus, waarom ging die viraal dan? Geen idee. Het was 6 miljoen YouTube... echt 6 miljoen views hebben mensen. Ja, het is niet normaal. Dus, en toen daarna stuurden ze me een mail met zo'n uitleg waarom ze mij naar het Eurovisie wilden. En toen kwam mijn manager ermee en toen werd ik een beetje gek. Maar wacht, hier wil ik even wat meer over horen. Want hoe oud ben jij op dat moment? Ik was toen op dat moment 17. Toen 17 toen jaar? Ja, 17. Dus jij deed nog, weet ik veel, 5 HAVO? 5 VWO? Nee, TL deed ik toen. Je zat nog op de middelbare school? Ik zat nog op de middelbare school, ja. Oké, dus je bent nog daar aan het, weet ik veel, voor je tentamens aan het leren. En je hebt een manager. Ja. Waarschijnlijk ook de enige in je klas. En die komt ineens met een mail en die met de vraag of jij wil uitkomen voor Griekenland. Ja, dat was heel gek. Ik weet nog precies dat ik gewoon op de bank zat met mijn ma. En toen zei mijn ma van... En toen zei ik, wat is er? Zei ze, nee. Dus ik dacht, wat is er nou? En toen werd ik gebeld door mijn manager. Die zei van, ja, Eurovisie. En het is gelukt. En wil je gaan? Dus ik zeg, waarom vraag je dat? Ja. Dus zo is dat gegaan. En het is eigenlijk echt... echt heel mooi dat dat op mijn pad is gekomen. Want ik heb nu bijvoorbeeld, ik zit hier door dat, zeg maar. Dus, ja. Ja, want weet je, ik weet nog dat ik ooit een fragment heb gezien. Denk bij het Jeugdjournaal, dat jij in een auto zat. Ja. En dat jij werd geïnterviewd misschien. En toen kende eigenlijk nog... Ja, oké, okay, want je hebt natuurlijk aan het Junior Songfestival meegedaan. Maar ja, dat was voor het echt grote publiek. Dan besef je, kan ik me ook voorstellen van... wow, ik ga nu echt heel bekend worden. Ja, het was wel even dat ik dacht van... Ik had wel een dag dat ik echt dacht van... oké, okay, ik moet me eigenlijk wel beseffen dat bij Eurovisie... vooral tijdens Eurovisie, dat het echt wel flink omhoog zal gaan. Ook qua mensen die herkennen, qua de dingen die ik moet doen. Dat ik elke dag echt vroeg op moet staan, tot laat moet werken. Maar ik had het er allemaal voor over en nog steeds. Want ja, het is het leukste om te doen. Ik bedoel, je wordt een BG'er. Ja, maar ik bedoel, mijn baan is... Ja. Mijn baan is letterlijk zingen en naar de radio gaan. En dat is eigenlijk ja, heel mooi. 17 jaar begon het. In de eerste instantie zou je dus meedoen in 2020. Maar... ja, ja, dat ging toen ineens niet door. Nee, dat ging niet door. En toen was ik heel bang. Kreeg je moeder een mail en toen zei ze... Nou, ik kreeg die mail en ik dacht... Dus ik dacht wel van... Nou, ik was echt... Ik 2 weken lang alleen maar huilen. Depressief. Ik dacht echt van, ik wil niet meer. Ik dacht van, ja... Kan ik ooit nog wel opnieuw gaan dan? Ben ik nog wel bijzonder genoeg voor ze? En ik was heel bang, want ja, ze konden zomaar iemand anders kiezen. Dus ik dacht van ja, oké, okay, nou dit was het. Dus was ineens ook heel kwetsbaar. Het was 2 weken lang echt in paniek en in zenuwen elke dag opstaan. Hopen dat ze me nog een keer zouden bellen van je mag nog een keer. En toen ze me belden opnieuw van je mag weer gaan naar Rotterdam. Toen dacht ik echt van ja, nou dit is echt zo nice. Ik was zo bang, ik was echt bang. Ja, dat snap ik. Nou, toen mocht je... In 21 met Let's Dance. Ja. Dat is deze. En Elke, wat was jouw aandeel hierin? Ik mocht met Stef de vocalen opnemen. Want meestal doen wij samen de vocalen. En ik mocht uiteindelijk ook de backings van de plaat zingen. Maar dan zing je mee, bedoel je te zeggen? Ja, een beetje zo achter haar. Achter haar mooie stemmetje zing je dan een beetje. Okay. Zing je dan een beetje? Ja. Een beetje. Nou, ik weet niet wat je heeft een stem hoor, Elke. Nou, nee hoor. Maar, jij hebt een stem. Maar mag je dan ook live op het podium? Was je erbij? Nee, ben jij gek? Ja, dat weet ik niet. Het is toch allemaal live? Wat er nee, ik zat wel gebeurt. Met hartkloppingen naar haar te kijken. Het was ook dat jaar van mij heel anders. Ook qua backings. Er mocht maar één iemand echt backings doen. Voor de rest was eigenlijk alles op de track, omdat vanwege corona, er mochten gewoon niet veel mensen komen. En dat was heel naar, want Let's Dance, het zit vol met backings. Dus we wouden eigenlijk alles zo goed mogelijk live doen. En eigenlijk Elke wouden ook meenemen. Gewoon lekker backstage meezingen. Mm. Maar dat kon helaas niet. Dus de enige die meeging was toen destijds mijn zangcoach. Die ging toen mee. Ja. Maar Elke, even over dit nummer met name. Want jij weet nu wat een echt goed songfestival nummer is. Maar aan de andere kant denk ik, als ik nu kijk wat er allemaal op het podium wordt gespeeld, is er eigenlijk nog wel een songfestivalnummer? Nee, het gaat echt van links naar rechts. En wij hebben juist geprobeerd dit jaar om niet iets heel extreems te pakken. Wij hebben juist echt een popplaat voor een popplaat gekozen met een hele strakke act. In de hoop dat als mensen kijken, dat ze denken van hè, eindelijk even een normaal nummertje en niet zo'n poppenkast. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind de concurrentie gewoon best wel groot. Ik vind het niveau gewoon best wel hoog. Dus het is spannend dit jaar. Maar zijn er dan ook nummers die jij ziet waarvan je eigenlijk als producer wel weet van ja, dit is gewoon niks. Dit gaat het gewoon niet worden. Gewoon zeg op voor, klaar. Ja, ook wel, maar dus niet uitzonderlijk veel. Ik denk misschien op een hand tellen. Zijn er eigenlijk helemaal geen no-go's meer in het Songfestival? Nee, alles kan. Je hebt het gehoord, toch? Hakken, stampen, rocken, headbangen, alles kan. Maar wat ik ook wel grappig vind, is dat jij als Nederlandse vrouw voor aan 2 buitenlandse nummers hebt meegeschreven. Nou, ik heb niet aan Let's Dance meegeschreven, hoor. Ik heb wel meegewerkt. Meegewerkt, ja. Maar ik heb nu inderdaad wel aan Cyprus, die plaat heb ik echt geschreven. En dat komt dan weer door de Griekse producer die ik weer via Stefania heb ontmoet. Dus eigenlijk, Stef, Dimitri, ik moet jou dat, bedanken. Nou, hou op hoor. Nee, ja. Dan gaat weer 15 euro naar jou. Maar ga je ook nog een keer naar een Nederlandse nummer mee? Ja, nou, ik heb vorig jaar een inzending gedaan. En wij zijn er nog best wel ver mee gekomen. Maar helaas zijn we het niet geworden. Maar ik wil wel echt heel graag eigenlijk voor Nederland wat doen. En misschien wel met die tante naast me hier. Ja, ja? Echt? Ja, hoe vet zou dat zijn dat ze Griekenland vertegenwoordigt, tiende wordt, en dan Nederland vertegenwoordigen en dan gewoon in de top drie eigenlijk. Juist! Ja, ja, ja, toch? Ja, ja, dat zou het wezen, ja. Ja, maar via Dimitri heet hij je toch? Zijn jullie, ja, Dimitri. Is het op deze manier gegaan. Was het liedje eigenlijk in grote lijnen al klaar? Nee. En is er later aan geschaafd om het nog meer een songfestival liedje te maken? Dat wel. Ja, dat wel. Dat wel. We hebben het gemaakt in Griekenland. Hij nodigde mij uit om een paar tunes te gaan schrijven. En dus toen, ja, waarvan eentje was, werd dus Liar. En het was wel nog heel rough hoor, maar het stond al wel aardig. Maar goed, we hebben het wel redelijk aangepast natuurlijk nu voor het Songfestival. Met een dansbreek erin en wat epischer gemaakt. En naar de toonhoogte van Cilia, degene die Cyprus vertegenwoordigt. Mm-hmm. Maar we hebben het nummer niet specifiek voor het Songfestival geschreven. Hij heeft het echt gekoppeld aan... Maar wat is er dan aan... Zullen we nog een heel klein stukje horen dat we weten waar we het over hebben? Maar horen we nu iets wat jij hebt toegevoegd om het meer een songfestival dingetje te geven? Als in van de demo helemaal terug en ja, zeker. Wat dan? De toonhoogte, we hebben het refrein nog helemaal veranderd. We hebben de koortjes allemaal veranderd. We hebben het wel wat aangedikt. Je hebt eigenlijk gewoon een totaal nieuw nummer geschreven, als ik jou noem. Nou. Wat is hetzelfde gebleven? Laat ik het dan zo vragen. Nou, melodie. Okay. Melodie. Belangrijk onderdeel. Is nogal een belangrijk onderdeel. Ja, is dat zeker wel? Ja. Stefania, jij werd uiteindelijk tiende in Griekenland. Daar gaan we het zo over hebben. Want ik wil eerst even naar Jeroen Groeter. Match Center. Ja, te smullen in deze eerste helft. Wat gebeurt er veel op alle velden eigenlijk. De hoofdwedstrijd AS Roma tegen Bayer Leverkusen. Daar is de stand nog altijd 1-0 in het voordeel van de Duitse ploeg. Die kans heeft gekregen op meer. Frimpong, die goed voetbalt, was dicht bij 2-0. Schot ging echt centimeters naast. Het is wel veranderd hoor. AS Roma is niet meer de vrolijk voetballende ploeg zoals we die dit seizoen kennen uit de Serie A. Onder aanvoering van coach Daniele De Rossi. Er is heel veel veranderd eigenlijk sinds hij het overnam van José Mourinho. Maar na die voorsprong van Leverkusen is het weer het oude AS Roma met veel intimidatie, klappen, uitdelen, slaan, noem het maar op. Hier is Leverkusen met bijna de 2-0. Jongen, weer een kans voor Frimpong. Maar zijn inzet is te slap en daardoor kan hij nog worden gekeerd vlak voordat de bal de doellijn passeert. Ja, Leverkusen veel beter in de wedstrijd dan Roma. Dat één keer dicht bij de gelijkmaker was met een schot van Pellegrini. Maar eigenlijk onderscheidt Pellegrini zich louter met grof geweld richting Florian Wirtz, de jonge spelmaker van de Duitsers. Uit een ooghoek zie ik dat Aston Villa 2-1 heeft gemaakt. Tenminste, op 1-2 is gekomen. Stond met 2-0 achter tegen Olympiakos in de Conference League. Maar zojuist nog een doelpunt gemaakt. En die komt op naam van Ollie Watkins. En dan ga ik even terug naar de Europa League. Die tweede wedstrijd, Olympique Marseille, Atalanta, Bergamo. Daar staat het nog altijd 1-1. Bijna werd het 2-1 bij een uitbraak van Olympique Marseille. De kans voor Aubameyang. Nou, die laat hij normaal gesproken niet liggen. Maar deze ging naast. Zodoende ruststand van 1-1 in het Stade Velodrome. De laatste wedstrijd. Daar is wel iets in veranderd in de score. Conference League, Fiorentina tegen Club Brugge. Daar stond het 1-1. Daar staat het nu bij rust 2-1 door het doelpunt van good old Bellotti. Goed, hier in de studio Elke Tiel, die we net hoorden, producer van onder andere het nummer van Cyprus voor dit jaar. En Stefania hier ook tiende ooit met Griekenland in 2021. Even terug naar wat je dan toevoegt aan zo'n nummer. Stefania, jij kan wel horen wat er is toegevoegd. Hè? Je kent Elke de stijl heel goed, hè? Ja, nou, toen ik toen ik dat zeg maar hoorde, toen dacht ik wel, oh ja. Is wel echt Elke, zeg maar. Ja, dit. Dat, 100%. Ja. Dat vind je typisch Elke? Ja, Ja, ja, ik weet niet. En ik ken haar gewoon heel goed. Dus wanneer ik iets hoor wat zij heeft gemaakt, dan denk ik, oh ja, dat laat ze me af en toe ook wel doen. Zeg maar ja. Dat. Dus dat is wel, ja. Ja, ja. Dat. Ja, Stef kan echt zeggen van, dan belt ze me of dan stuurt ze een berichtje van, ja, ik hoorde dit. Ik weet zeker dat jij dat bent. Klopt dat? Dan zeg ik van, ja, wow, ik vind dat wel sick dat je dat hoort. Maar ja, inderdaad, Stef en ik hebben wel die vibes. We houden van hetzelfde. Maar ja. Dat is ook wel belangrijk, lijkt me. Als je zoveel samenwerkt, dat je ook wel echt bij elkaar past. Ja, ja, ik noem het de Elke Glow, noem ik het. Dat is wanneer, glow. Ja, wanneer ik een nummer aan het maken ben, dan en ik vind het niet dan 100% mooi of leuk, of ik voel hem eventjes niet, dan zeg ik tegen Elke, gooi even die Elke Glow erop. En dan is Elke, die gaat dan wat doen en die zingt dan eventjes snel. En dan denk ik, kijk, nu voel ik hem. Nu is het echt een sausje wat er dan overheen gaat. Ja, en dat helpt altijd. En dat past dus wel. Dat is wel een soort jas die jij dan kan aantrekken die ook past. Want dat lijkt me ook best een uitdaging, dat je een nummer van een ander moet zingen. Ja. En dat je helemaal eigen moet maken. Maar dat doet ze niet. Maar wij gaan altijd wel echt samen van blanco papier naar echt vol. Ja. En ik vind het ook nice, want Elke die is gewoon heel goed in schrijven. Dus eigenlijk, als ik bijvoorbeeld mijn dagje niet heb of zo, dan laat ik haar gewoon lekker schrijven. En dan ga ik gewoon daarna kijken nou, van ja, die paar woorden, die verander ik dan wel. Dan schrijf ik heel dat nummer en dan denk ik, ja, lekker, weet je wel. En dan kijk ze me aan en zegt ze, nee. Ja, nee. Maar dat hebben we ook soms. Nee. Soms, soms heeft Elke een idee en dan voel ik die gewoon niet. En dan denk ik, ja, nee. Maar dan zorgen we wel dat er een soort van middenweg is. Dus dan gaan we wel een soort van haar ding een beetje mengen met die van mij. En dan uiteindelijk vinden we het super vet. Ja. En is dat uniek voor een relatie tussen een producer en een zangeres? Ik denk het wel, want ik heb ook heel vaak gewerkt met producers die gewoon willen wat zij willen. En want het is eigenlijk hun nummer dan, omdat zij het maken. Maar toch vind ik ook belangrijk dat ook de artiest ook wel het zeggen heeft in het nummer. Want diegene brengt het uiteindelijk wel uit. Ja, je moet wel een soort van geloven of zo. Ja, dus ik vind het heel fijn dat als één iemand het niet nice vindt van ons tweeën, dat we toch een soort van middenweg vinden. Ja, eens. Ja. Maar Stefanie, jij hebt op het podium gestaan. Ja. Elke, ben jij überhaupt ooit bij een songfestival geweest? Nee. Nee, nooit? Nee. Dus je weet helemaal niet eens wat het is? Nee, ik weet deze hele... Nee, maar de vibe, je hebt het over vibes, die heb je niet gevoeld in de zaal. Zou je dat niet willen? Ja, eigenlijk moet je wel gaan dit jaar. Hoezo? Ja, ik ga ook. Ga je dit jaar? Ja, yeah. Oh, je gaat wel. Wow, dat wist ik niet eens. Ja, daarom. Kom je ook. Ik heb nog kamer over. Wow, ja, ik kan niet. Ik heb te druk. Maar jij, waar zit je dan? Zit je in de zaal? Of, nee. Of hoe gaat het dan? Ik ben gewoon met het team de hele tijd. Gewoon wow, met... je bent gewoon backstage? Ja. Wow, yo, cool. Ja, het is wel gezellig. Ja, maar leg even uit hoe dat dan is. Ja, ja leuk. Het is het leukste wat er is. Is dat zo? Ja, het lijkt me dood. Nee, het is geweldig. Het is echt... Al die andere artiesten die je tegenkomt van andere landen. De mensen daar backstage. Het gevoel als je dat podium opgaat. Ja, dat gevoel als je dat niet... Maar ook gewoon backstage achter het podium. Alles wat er gebeurt. Het is zo leuk. Maar het eten is wel... echt vies. Lekker. Het eten is vies, nee, maar het is een fijne vibe. Want als jij nu beschrijft van dat moment dat je dat podium opgaat als artiest... Ja. Ik krijg nu al plaatsvervangend soort van buikpijn. Echt, ja, ik stond dus zeg maar op een verhoging en dan moest je nog een zeg maar schuin omhoog lopen... en dan ging je dat grote podium... Sorry, maar die van Ahoy was zo groot. Het leek net alsof ik in een winkelcentrum liep. Nee, maar besef, ze was enorm 17. Groot. En, maar dat gevoel dat je op die verhoging staat en met je dansers om je heen... En dat je dan naar het publiek kan kijken. En dat ze dan een geluidje inzetten met Grease. En dan loop je zo het podium op. En dan hoor je eerst... En dan valt het licht uit. En dan begint je nummer. Ja, ik heb altijd tegen mezelf gezegd... want als het licht uitvalt, dan hoor je iedereen schreeuwen. Toen zei ik altijd tegen mezelf... Oké, Stef, knallen. Gewoon lekker doen. Genieten. Het lijkt me gewoon een hele bizarre ervaring. Maar het is niet dus dat je een soort 1000 doden sterft als je daar staat. Weet je, ik dacht altijd van... Het feit dat ik hier mag staan, dat is alles voor mij. Dus ik dacht echt van, ook al ga ik niet door naar de finale... ik heb er mogen staan voor mijn vaderland. Ik vond het geweldig om te doen. Ik heb mensen leren kennen, ik heb mezelf leren kennen. En ik vond het geweldig. Dus ik dacht echt van, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik doe gewoon lekker mijn ding. Realiseer je helemaal niet dat er 100 miljoen miljard mensen kijken? Echt? Nee, ik werd echt boos eigenlijk. Want toen ik backstage was... Nou, niet boos, maar ik werd echt helemaal paniek. Toen ik backstage zat, toen zei mijn danscoach... Veel plezier, hè? 100.000 of hoeveel miljoen mensen er ook kijken? gewoon genieten. Dus ik echt zo, miljoen mensen? Hoeveel miljoen? Zei, die maakt niet uit. Gaan we lekker podium op. Oh, ja. En ik echt zo, oké. Okay. Maar is je leeftijd dan, helpt dat ook niet? Omdat je 17 bent en misschien ook niet de volheid van het hele evenement kan... Dat misschien, ja. Nee, het maakte echt niet uit hoe oud je was. Eurovisie, dat is zo groot. Het heeft zo'n impact gewoon. Dat onthoud je gewoon heel erg. En je bent echt bewust van wat je doet als je daar bent. Want het is niet normaal wat je daar ziet. En de stress die je hebt van als je het podium af moet. Want dan moet je echt binnen 2 seconden weer het podium af zijn voor de volgende act. Rennen op het podium af. En wat voelde je toen? Zulke hakken. Wat voelde je toen je eraf rende van het podium? Ja, ik moest bij de finale vooral. Bij de tweede half finale hield ik me echt een beetje in. Want toen dacht ik, spanning van... ga ik überhaupt nog door naar de finale? Maar bij de finale, toen we klaar waren... en ik liep het podium af, toen moest ik huilen. No. Toen kwamen alle emoties, alle zenuwen, alle blijheid van dat ik het heb gedaan, kwamen eruit. En Dimitri is ook huilend me omarmen. Ja? Iedereen huilen. Van geluk. Want we dachten echt van, het is goed gegaan. Greenscreen ging echt goed. Ik heb nog 1 vraag aan jou. Weet jij hoeveel jij stond in de peilingen? Je bedoelt Eurovision Polls, zeg maar. Dat ja, ja. Volgens mij ook gewoon 10e. Maar eerst helemaal onderin. Eerst niet zo goed, pas hoor. Pas na de repetitie ging je stijgen. Ja, toen de video's... want zeiden, als je dan een video hebt, de eerste repetitie en de tweede repetitie... dan komen er soort van die short video's op TikTok. Die post Eurovision zelf. En toen dat werd gepost, toen gingen we echt in 1 keer boom. In de top. We stonden eerst 8e. En toen zijn we naar de 10e gegaan door de jury. Mm-hmm. Dus dat was echt gek. Maar je begon veel lager dus. En eigenlijk door die video's van Eurovisie... eigenlijk, dus ik zat te denken, die uitgelekte beelden van Joost Klein... daar was je eigenlijk best wel kwaad over. Maar als je het wel beschouwt, zou dat misschien ook nog wel een stukje kunnen helpen. Dus eigenlijk. Ja, maar het zijn geen uitgelekte beelden. Nee. Dat doen ze dus, want de pers mag gewoon kijken. Er is een speciale... Nee, maar over Joost Klein, ik heb begrepen dat er van Joost Klein... beelden waren uitgelekt voordat de Eurovisie ze hadden gepost. Dus dat gebeurt. Dat was bij ons ook gebeurd. Toen wist iedereen dat we met een greenscreen gingen werken. Met een trap. En dat vonden wij natuurlijk helemaal niet leuk. Ja. Ik heel erg mijn best doen om niks te zeggen. Maar dat gebeurt. Dat hou je niet tegen. Hey, en kan jij nog normaal over straat in Griekenland? Nee, ik was met haar in Griekenland. Het is echt onbescheiden wel iemand een foto. Maar dat is hier ook. Als je met haar in de supermarkt gaat, is echt niet normaal. Ik durf het echt niet over mezelf te zeggen. Maar ik werd in... Tijdens Eurovisie, toen was ik heel... Ja, ik had toen een idee om een week later naar Eurovisie op vakantie te gaan naar Kreta. Dat was niet echt een goed idee. Nee, lijkt me ook niet. Wat verwachten we tot slot? We hebben nog een minuut. Wat verwachten jullie van Joost Klein? Ja, die gaat knallen. Ik denk weet je wat het is? Het is gewoon zo lekker. Wel moeilijk. Want er zit niks vocaals in wat hij kan laten zien. Ja, maar hij staat wel ook in de poll nu 3e. Dus ik denk dat hij het... Nee, hij is gezakt. Naar 5. Ja, dat komt goed. Ik denk ook dat het goed komt. Maar ja, het is wel moeilijk. Waar staat Cyprus eigenlijk? Daar gaan we het even niet over hebben, ja. Hoezo? Ja, rond de 20. Nou. Dat is toch ook goed? Hoeveel genoeg voor de finale? Ja, we staan 50 geplaatst voor de halve finale. Yeah. That's important. Dus we moeten echt wel die finale halen. En dan ga ik gewoon vertrouwen op die act. Ja. Ja. En dan zit jij daar. Ja, vette. Ja. Green room alles. Ja, wel zwaaien, hè? Je komt vol in beeld waarschijnlijk. Ja, ik wil rechter knipoogjes voor jou, ja? Oh ja, prima. Bij deze, afgesproken. Goed zo. Ga je toch vergeten. Ja, sowieso. Goed, dankjewel Elke Thiel. Dankjewel Stefania. Heel veel plezier ook bij het Songfestival. Dankjewel. Ja, in het volgende nieuws en meer sportnieuws. Ja, zeker. En we gaan het hebben over het maaiseizoen, wat is weer begonnen. En alle problemen die daarbij komen kijken. Tot zo. NPO Radio 1. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister zaterdagavond vanaf 6:30. Ster. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. NPO Radio 1. 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op meerdere plekken in het land is overlast ontstaan door de vele regen- en onweersbuien. In Limburg is het treinverkeer ontregeld en staan straten blank. In Venlo staan mensen op sommige plekken tot aan hun knieën in het water en loopt er water naar binnen in panden. In Lierop in Brabant is een huis met een rieten dak verwoest door brand. Die is mogelijk ontstaan door blikseminslag. Tussen Weert en Roermond rijden er geen treinen vanwege de blikseminslag. En door wateroverlast rijden er verder minder treinen tussen Sittard en Maastricht. Turkije is per direct gestopt met alle handel met Israël, dat meldt persbureau Bloomberg. Twee Turkse functionarissen zouden dat hebben gemeld. Turkije heeft de handelstop nog niet officieel bevestigd. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft al wel gereageerd. Hij schrijft op X dat Turkije de handelsverdragen met Israël schendt. De twee landen hadden tot 7 oktober een relatief goede band, maar sindsdien lopen de spanningen op. De Turkse president Erdogan steunt de Palestijnen en haalt regelmatig hard uit naar Israël. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben op sociale media oud-kunstschaatster Sjoukje Dijkstra herdacht, die vandaag is overleden. Met haar fenomenale sprongkracht wist zij de schaatswereld en iedereen daarbuiten te verbluffen, schrijven ze. Schaatsbond KNSB noemt Dijkstra een voorbeeld voor jonge kunstrijders. Sjoukje Dijkstra wordt gezien als een van de succesvolste Nederlandse sporters aller tijden. Ze behaalde in totaal 6 nationale titels, 5 Europese en 3 wereldtitels. Sjoukje Dijkstra was 82 jaar. De Tong Tong Fair in Den Haag gaat niet door dit jaar. Het evenement dat in het teken staat van de Indische cultuur kan om financiële redenen niet worden gehouden, meldt de organisatie. Het festival zou op 24 mei beginnen. Vorig jaar kwamen er 55.000 mensen op af. Dan het weer. In het noordwesten overwegend droog. Op andere plaatsen buien met plaatselijk nog onweer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Morgenochtend regen, in de middag vanuit het zuidoosten opklaringen en meer zon. En dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Rachel Rossier. Met zometeen nog steeds de halve finales van de Europa League en de Conference League. Op sommige velden rolt de bal alweer, zie ik. Ja, we bellen even met Venlo, waar de straten vanavond blank kwamen te staan vanwege het noodweer. En reeën en vogels die willen we graag redden van de grasmaaier. Daar zijn natuurbeheerders mee bezig, en deze week vooral. De boswachter Hanne ter Smette die vertelt zometeen hoe dat gaat. Ja, en wat verwacht Max Verstappen van de Grand Prix van Miami? Hoort hij ook? Dat en nog veel meer. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja. Kunstrijdster Sjoukje Dijkstra is op 82-jarige leeftijd overleden. Ze staat bekend als een van de grootste sportvrouwen die Nederland ooit heeft voortgebracht, vertelt verslaggever Edwin Cornelissen. Ja, het is alleen al die enorme cv. Ze was een ongekend succesvolle schaatster met onder meer dus die Olympische titel. Maar ze werd ook nog eens 3 keer op rij wereldkampioen, 5 keer op rij Europees kampioen. Ja, en dus de eerste Nederlandse Olympische gouden medaille ooit op de winterspelen. En Debbie Vollering heeft de eerste bergrit en daarmee de 5e etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. Daarmee heeft ze de rode leiderstrui overgenomen van Marianne Vos. Een primeur in het Duitse voetbal, SC Ingolstadt, dat in de 3e Bundesliga speelt, heeft als eerste club in Duitsland een vrouwelijke hoofdtrainer. De 32-jarige Sabrina Wittmann is aangesteld als eindverantwoordelijke. Ze trainde al de jongens onder 19 bij de club. En tennister Iga Swiatek die heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van het graveltoernooi in Madrid. In de halve finale won ze in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys. En de 152 Interlands houdt de handbalkiepster Tess Lieder het voor gezien bij Oranje. Ze zwaait af als international omdat het vuur niet meer bij haar brandt, zo zegt ze zelf. In 2019 werd ze met Oranje wereldkampioen in Japan. Goed, Demi Vollering dus heeft de eerste zegen van het seizoen te pakken. In de bergetappe dus van La Vuelta Feminina pakte ze de macht op de slotklim. Ze won de rit en nam de rode leiderstrui over van Marianne Vos. Vollering heeft de motor aangezwengeld. Kijk nergens naar, dat doet ze eigenlijk nooit. En met de mond wagenwijd open heeft Lonco Borghini alle moeite om in het wiel te blijven. En dan gaat het ineens hard. Dan is het gat ineens geslagen. Demi Vollering is de beste als we langer gaan klimmen. En dat zal haar zeer, zeer tevreden stellen. Winst in de 5e etappe. De dubbelslag, want het rood gaat naar Demi Vollering. En het gat is toch eigenlijk wel immens. Ja, kort na de finish reageerden ze zo. I felt already really strong this season, but it was not yet there. I mean, I had some podiums, but the win, took long for me this year for my feeling, but I'm really happy that I could do it here. Ja, ze voelde zich het hele seizoen al sterk, maar dat betaalde zich dus nog niet uit in een overwinning. Tot vandaag. Wielercommentator Andries Lemen. Goedenavond, Andries. Goedenavond. Ja, daar ben je. Ze was oppermachtig, hè? Het zag er zo makkelijk uit. Op een naaimachientje, dat tempo, dat ging ze zo ongeveer naar boven op zo'n molentje. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het leek weer volledig op de Vollering die we vorig jaar dit heel vaak zagen doen. Tot grote frustratie dan vaak van haar concurrenten. En zoals ze zelf in het interview al zei, dit jaar kwam dat er nog niet helemaal uit. Maar als het op deze manier doet, ja, het is stoïcijns. Ze kijkt niet achterom en er is dus ook niks aan te doen. Nee. Laten we nog even naar haar luisteren. Want ze vertelde na de etappe ook hoe mooi het voor haar was om in haar Nederlandse kampioenstrui te winnen. Last year I had this beautiful jersey already, but I was wearing the UCI jersey, so I had so many wins yet last year, but never in this pretty jersey. And that was my goal of this season, to win at least a few times in this jersey before the Dutch Championships again. So I'm really happy that now at least I have a nice finish photo in this jersey. Ja, ze heeft een mooie finish photo met dit shirt om haar schouders. Is er ook een last van die schouders afgevallen, heb jij de indruk, daar op die berg in Spanje? Ja, je proefde toch wel de opluchting bij Vollering. En ze heeft het niet voor niets ook zo vaak over die trui. Toen ze vorig jaar in juni het Nederlands kampioenschap won, toen wilde ze eigenlijk meteen al met die trui een andere wedstrijd gaan winnen. Maar ja, ze draagt heel vaak of een leiderstrui, dus dat lukt dan niet. Toen dachten we aan het begin van dit seizoen dat gaat ergens de komende weken in de klassiekers wel gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, dat liep dit seizoen net iets anders. Dus ik denk zeker dat er een last van de schouders valt. Ja, want in het voorjaar lukte het niet, hè? Terwijl ze vorig seizoen onder meer Amstel Gold race, waar ze Pijl en Luik Bastenaken en Luik op haar naam schreef. Is daar een reden voor aan te wijzen? Anders opgebouwd misschien haar seizoen of wat dan ook? Of denk jij van niet? Nee, eigenlijk niet. Ze heeft 8 wedstrijden gereden voor deze Vuelta. En dat zijn precies dezelfde wedstrijden die ze vorig jaar ook reed. Ja. Dus ze heeft exact hetzelfde programma. Alleen is de concurrentie beter. Kwam het er zelf bij haar nog minder goed uit. Dat is een beetje gissen op zo'n moment. Wat we wel zien vandaag, de slotklim, die is wel anders dan we bijvoorbeeld in de Waalspel hebben gezien. Of in Luik-Bastenaken-Luik is wat langer. En dan komt ze gewoon heel goed tot haar recht. Ja. Dus ja, dat is misschien het recept. Ja. Er was ook wel veel te doen over haar toekomst. Hè? Of ze nou bij SD Works of niet blijft, naar welke ploeg ze gaat en dat soort dingen. Denk je dat dat een rol heeft gespeeld? Ja, er is nog heel veel over te doen, want er is nog steeds geen duidelijkheid. Voldering heeft zelf vorige week gezegd, nou, het is nu klaar met al die vragen elke week daarover, bij welke ploeg ik ga rijden. Op mijn moment, op mijn tijd, ga ik dat bekendmaken. Maar ja, op een heel vervelende timing, een paar dagen voor de Ronde van Vlaanderen, was het eigenlijk een slip of the tongue van haar huidige ploegleider. Die vertelde, ze blijft niet bij ons. Oh. En sindsdien ja, wordt ze oversteld met vragen daarover. En ja, het is voor niemand fijn natuurlijk om, als je midden in de belangrijkste wedstrijden van het jaar zit, ja, niet je focus alleen maar daarop te kunnen hebben, op het sportieve. Maar Vollering die lijkt daar ook wel extra gevoelig voor te zijn. Dus dat heeft daar zeker in de weg gezeten. Ja, FDG, die naam die valt van die ploeg. Heb jij dat ook meegekregen? Ja, dat heb ik meegekregen. Maar goed, ja, het blijven geruchten tot nu toe. Ja. Er zijn vooral heel veel ploegen naar buiten gekomen die zijn afgehaakt onder handtekening van Vollering. Dus ze zou ook nog wel prijzig zijn. Het is de kwestie van strepen. Goed, nog 3 etappes in La Vuelta. Vollering heeft in het algemeen klassement nu een halve minuut voorsprong op Elisa Longo Borghini. Is ze op koers, denk je, om te winnen? Daar lijkt het wel op. We hebben nog 2 aankomsten bergop. Morgen om te beginnen en zondag. Dat is ook nog een verraderlijke rit. Maar ja, hoe langer de beklimmingen, hoe beter Vollering tot terecht komt. En dat is precies wat we voorgeschoteld gaan krijgen. Dus het ziet er goed uit. Goed, dankjewel Andries. We gaan het zien. Daarvoor had de Feminine is de komende dagen nog te volgen bij de NOS via een livestream. Op onze site en zaterdag en zondag ook op tv. Ja, het matchcenter waar Jeroen Gruter nog steeds voor 4 schermen zit. Ik zie in ieder geval, het zijn niet letterlijk 4 schermen, maar ik zie wel 4 wedstrijden. En die zijn allemaal weer begonnen aan de tweede helft. In de Europa League kijken we naar Olympique Marseille-Atalanta. Met name naar Roma tegen Leverkusen. Bij dat duel is de stand aan het begin van de tweede helft nog altijd 1-0 voor de Duitsers. Dus 0-1, om het goed te zeggen. Door die treffer in de eerste helft van Florian Wirtz. Naar de fout van Rick Karsdorp. En diezelfde Karsdorp kreeg een paar minuten geleden, nou ja, een mogelijkheid is een groot woord. Maar hij was toch in de buurt van de gelijkmaker. Alleen was de bal waar hij achteraan joeg zo hoog dat het onmogelijk was om die nog goed met het rechterbeen te raken. Kortom, Roma moet op jacht naar minimaal een gelijkmaker in eigen huis. Bij Olympique Marseille tegen Atalanta Bergamo is het nog altijd 1-1 door de doelpunten van Scamacca. Dat was de 0-1 op aangeven van Koopmeiners en Mbemba. In de Conference League hebben we 2 wedstrijden. En daar staat het nog altijd 1-2 bij Aston Villa Olympiacos. En 2-1 bij Fiorentina tegen Club Brugge. Terwijl ik nog even kijk naar een aanval van Bayer Leverkusen die iets had kunnen opleveren. Alleen is de paas van Grimaldo niet goed. En zodoende kan Roma overnemen. Whatever you. Ja, Stumbling In was dat van Cyril. Ja, ja, Cyril. Wat is het nou? Whatever. Goed, we snappen wat je bedoelt. Ja. Het regent buiten en is een beetje ook op sommige plekken. Daar gaan we zo meteen meer over horen, want in Limburg is het echt bar en boos. Maar met al dat zonnige weer van de afgelopen dagen is het maaiseizoen weer begonnen voor de boeren. Die boeren maaien het gras van hun land. En terwijl daar op dat moment vaak ook heel veel dieren in leven natuurlijk. Hanne ter Smette, voorheen van de vogelbescherming, maar tegenwoordig faunabeheer. Dus je bent echt wel met je poot in de klei ook weer, hè? Ja, toch wel, ja. Vier uur 's ochtends ben je op de velden te vinden, heb ik begrepen? Ja, zo nu en dan. Ja, dit is wel het moment dat er heel veel vrijwilligers met mij, ook boerenfamilies, boswachters, jagers, voordat de boer gaat maaien, het veld afzoeken. Om weidevogels te beschermen, reekalveren te zoeken, te zorgen dat de hazen het veld uit geduwd zijn. Ja. Om te voorkomen dat ze in de maaimachine belanden. Maar bij zo'n zoektocht, hoe groot is de kans dat je zo'n diertje vindt? Dat hangt er helemaal vanaf hoe secuur je dat doet. Hoe hoog het gras is, hoeveel mensen er zijn. Maar je probeert wel ook met signalen van die je al hebt uit de omgeving. Hè. Dus je vaak ken je het stuk veld wat je gaat voorlopen. Dus dan weet je of er bijvoorbeeld drachtige reeën zijn gezien. Die daar waarschijnlijk een kalfje hebben neergelegd. Of je hebt gelet op kievieten of grutto's die opvliegen boven bepaalde plekken. Dus je hebt wel een beetje voorkennis van een veld, waardoor je weet, oké, er zou hier wat moeten zitten. Mm. Maar door dicht bij elkaar te lopen, langzaam te lopen, de echte tijd te nemen, ja, hoop je dat je alle dieren weet te vinden. Maar je weet het nooit helemaal zeker als je het op deze manier doet. Het is donker om 4 uur, dat nog? Nou, als het net licht is. Bij het krieken van de dag, voordat de loonwerkers... Dan loop jij in je laarzen over. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Ik heb het zelf voor het laatst afgelopen zomer gedaan, halverwege juni. Okay. Om reekalveren veilig te stellen. En heb je toen wat gevonden? Ja, toen hebben we twee reekalveren, waarvan één echt nog echt bleef liggen, dus zich echt drukte. Dat zie je vaak bij jonge dieren, dat ze juist niet vluchten, maar dat ze juist zich heel erg plat houden. En dat, en binnen, ja, dat zie je ze dus niet. En dan ziet de meneer op de maaimachine ziet, of mevrouw ziet dat ook niet. En dan hadden we een ander, die was wel al wat meer op de benen. Dus die begon ook te rennen. Maar wat je dan vaak ziet, is dat die dan elke keer het veld weer terug in rennen. En dat wil je eigenlijk ook niet. Kijk, als ze nog heel jong zijn, dan kan je ze oppakken met handschoenen, met heel veel gras, zodat ze in elk geval niet naar jou gaan ruiken. En dan leg je ze gewoon aan de kant van zo'n weiland neer. Dan weet moeder ze ook weer terug te vinden. Maar als ze al net wat ouder zijn, ja, dan rennen ze weer. Voor hun gevoel zijn ze veilig in die wei. En daar heeft mama ze achtergelaten. Dus dan rennen ze weer terug. Dus dat is een veel grotere klus om ze dan echt de wei uit te houden. Dus toen heeft mijn man ook echt de hele tijd met zijn hand op een van die kalfjes aan de zijkant gezeten. Wel met gras, et cetera. Om gewoon te wachten tot de boer klaar was. En vervolgens losgelaten. En toen vloog hij de wei inderdaad over. Weer terug in. Want er was nog niks meer op. Dat had hij snel door. En toen is hij wel aan de kant uiteindelijk blijven staan. Maar want inderdaad, want dat was mijn volgende vraag. Maar je hebt het al een beetje uitgelegd. Want ik heb altijd geleerd, je moet nooit aan zo'n kalfje zitten, want dan gaat hij naar jou ruiken en dan wil die moeder hem niet meer. Ja, dat klopt echt helemaal. Dat klopt echt. Dat klopt helemaal. Dus het is ook altijd best wel spannend. Je hoopt dat je genoeg gras hebt gepakt en je doet handschoenen aan om er maar voor te zorgen dat jouw geur zo min mogelijk op dat dier komt. Ja, dat weet je nooit helemaal zeker, maar we kijken wel tot 's avonds even van oké, zien we die ree met haar kalveren ergens lopen. Je probeert dat wel een beetje na te gaan of dat goed is gegaan. En gelukkig gaat het meestal goed, maar inderdaad niet met je blote handen, ook al lijkt dat af en toe wel, heb je die neiging. Maar waarom lopen die beesten niet weg als er zo'n gigantische trekker op zaad komt? Ja, dat is toch, je hebt een beetje het vluchten of drukken. Ik weet niet, als je wel eens in een weiland loopt, is het misschien je wel eens overkomen dat je gewoon bijna op een haas bent gaan staan. Dat zijn echt van die typische dieren, hoe oud ze ook zijn. Die kiezen eigenlijk bijna nooit voor de vlucht. Die kiezen altijd, oké, ik maak me zo stil mogelijk. Ik vertrouw op mijn schutkleuren. Ik verstop me en dan komt het wel goed. Ja. Het is gewoon een beetje een natuurlijk instinct. Ja. Het komt natuurlijk niet altijd goed. Tenminste, nee. Als ze daar blijven liggen, dan wat gebeurt er dan? Nou ja, in het ergste geval ziet degene die de tractor bestuurt, ziet het dier niet. En dan verdwijnen ze in de maaimachine. Oh ja. Ja. Dat wou je horen. Nou ja, dat is toch even duidelijk. Goed. Het probleem moet even uitgelegd worden. Dat geeft natuurlijk wel aan waarom het zo fijn is dat er gelukkig heel veel agrariërs zijn die telefoontjes geven nu aan jagers, aan boswachters. Van hey joh, we gaan maaien. Heb je nog mensen die ons kunnen helpen? Ja. Om dit veld na te zoeken, om dat natuurlijk te voorkomen. Nou, en hoorden we vandaag ook dat jagers ook meedoen met dit werk. Ja, eigenlijk... Want die hebben kennis van zaken van het landschap? Of hoe moet nou, dat heel vaak jagers die in Nederland hebben heel vaak een eigen jachtveld. En dat delen ze dan met een agrariër of er zit een grondgebruiker op. En daar hebben ze hele goede contacten met die grondgebruiker. Dus de boer en de jager die spreken heel vaak met elkaar van oh, we hebben nu veel ganzen of we moeten daar even op letten. Dus die hebben een nauwe samenwerking. Daardoor maakt het ook heel makkelijk dat er veldkennis is van die jagers. Want die weten dus, oké, daar zitten inderdaad veel weiden van. Of ik weet dat hier een drachtige regenheid loopt. De lijntjes zijn heel kort. Dus die agrariër weet, hey, mijn jager die kent mensen, die vindt het ook belangrijk dat die dieren niet in de maaimachine terechtkomen. Hij kent het veld. Hij weet al ongeveer waar hij op moet letten. En hij maakt die tijd voor, want hij vindt het ook heel belangrijk. En dat het is toch allemaal op basis van vrijwilligheid, dit soort acties. Dus, Dus soms vind je dan zo'n kalfje, zo'n reekalfje, zeg ik dat goed? Heel goed, ja. Maar je kan natuurlijk ook vogels vinden of nestjes. En dan wat doe je daarmee? Want dan verplaats je ze. Nee, die kalveren die verplaats je. Bij nesten werkt het wel iets anders. Dat doe je ook al vaak eerder, dus een paar dagen voor het maaien uit. Daar zet je of stokken bij, niet helemaal op het nest, want dat is dan weer voor predatoren, voor natuurlijke vijanden van het dier. Kan het juist aanleiding zijn om te weten van, nou, hier staat een stok. Kraaien bijvoorbeeld zijn ontzettend slim. Die zien een stok staan en die kunnen er echt letterlijk op gaan zitten. En daaronder ligt een grutto-nest. Nou, die gaan het dan ook niet overleven. Dus daar zitten ook nog wel wat tactieken achter, dat je daar een aantal meter naast dan dat doet. Je moet de kraaien te slim af zijn. Ja, eigenlijk wel. Maar wat je nu ook wel ziet, is dat er heel veel gebruik wordt gemaakt, of steeds meer gebruik wordt gemaakt van veel modernere technieken. Dus bijvoorbeeld drones met warmtebeeld worden heel veel ingezet. En die vliegen dan over een veld heen en die kunnen dus de coördinaten waarnemen van waar dan zo'n nestje van een grutto of een kieviet of wat dan ook is. En dat zien ze door het warmtebeeld. En die coördinaten die worden gewoon doorgegeven aan de boer of aan de loonwerker. En zo kunnen ze er gewoon keurig omheen maaien. Ja. Dus ontwikkelt zich wel door. Ja, we hebben daar hier in de uitzending ook nog wel eens aandacht aan besteed. Als ik het goed begrepen heb, wordt er dan een scan gemaakt van het veld. En dan wordt er bijvoorbeeld een dag later of twee dagen later nog een keer een scan gemaakt van het veld. En als je dan op plekken ziet dat er wat is veranderd, zou dat een nest kunnen zijn. Daar komt het ongeveer op neer, dat begrijp klopt. Ik. Hè? En inmiddels gaat het alweer iets verder. Want volgens mij hadden ze toen alleen warmtebeeldcamera's. Ja, en tegenwoordig heb je en warmtebeeld en een gewone camera erbij. Dus met warmtebeeld wordt er over het veld gevlogen en worden mogelijke nesten of kalveren of hazen worden inderdaad geïdentificeerd. En dan wordt er dus een foto gemaakt met de andere camera. En dan kunnen ze dus ook heel erg goed zien of het inderdaad een nest is, of dat het een reekalf is of wat dan ook. En wat er dus voor maatregel genomen moet worden om te voorkomen dat het beestje niet overmaaid wordt. Ja, maar dan zit ik me nu te bedenken, want het is heel groeizaam weer. Op het moment dat je daar omheen maait, dan krijg je dus midden op je land ergens gewoon pluk. Ja, krijg je een pluk met ik weet niet hoeveel gras of wat er ook groeit op die plek. Klopt. Ja. Kijk, voor weidevogels heel fijn. Helemaal ideaal als je gefaseerd maait. Dus als je kan afspreken met alle boeren op een perceel van oké, we laten een hele strook van zoveel hectare laten we staan. Dat zou voor weidevogels het allerbeste zijn. Want je kan je ook voorstellen als je zo'n klein polletje midden in de wei hebt, dat ook weer juist voor zo'n kraai aanleiding is van daar zou wat kunnen zitten. Of dat zo'n grutto-kuiken dat nest uitwandelt en dan meteen op een kale vlakte terechtkomt, dan is het natuurlijk ook tafeltje dekje voor de roofvogels. Dus er zijn nog wel wat haken en ogen. Maar aan de andere kant heb je helaas, zeg ik als boswachter, natuurliefhebber, ook het economisch belang dat die boer juist in die eerste snede gras die nu geoogst werd, daar zitten de meeste voedingsstoffen uiteindelijk voor zijn vee. Dus daar wil hij zo veel mogelijk van oogsten. Dus het is altijd een beetje middelen en kijken waar je uitkomt. Maar het is wel heel fijn dat er aandacht voor is. En ik hoop altijd, wel adviseren altijd, later in elk geval niet maar 1 metertje naast staan naar zo'n nest, maar doe dan 5 meter of 10 meter. Dat scheelt al heel erg, want dan heb je in elk geval 10 bij 10 meter aan dekking voor zo'n nestje met kuikens. En dat verhoogt wel de overlevingskansen. Want ik vraag me even af, want jij doet dit nou met een aantal vrijwilligers. gebeurt dit op alle velden? Ik bedoel, is elke boer zich bewust van, nou ja, de dieren op zijn veld? Of zijn er ook echt nog wel velden waar gewoon gemaaid wordt en niemand echt zich druk maakt over de diertjes eventueel? Ja, ik kan dat natuurlijk niet helemaal hard maken. Ik zie gelukkig in mijn omgeving heel veel agrariërs die zich er bewust van zijn en die echt wel hun beste beentje voortzetten om ook zelf met hun eigen familie, eigen kinderen, 's ochtends vroeg voor het maaien uit de weilanden af te zoeken. En ik denk dat moderne technieken ook heel erg gaan bijdragen, omdat het steeds makkelijker wordt. Het gaat steeds minder mankracht kosten. En je gaat steeds effectiever ook. Je weet toch iets beter met een drone met warmtebeeld of je warme vlekken hebt gezien dan dat je er zelf met je ogen langs hebt gelopen. Want je moet je voorstellen, soms is dat gras echt bij mij gewoon tot mijn middel. Ja, het is best wel lastig om daar een nest of een dier in te vinden. En je wil er ook niet op gaan staan. Maar goede voorlichting blijft heel belangrijk. Dus ook heel fijn dat we er vanavond aandacht aan besteden. Dat ook gewoon loonwerk. Je ziet heel vaak dat agrariërs hun werk weer uitbesteden aan loonwerkers. Ja, dat is toch uurtje factuurtje. En er zijn een hoop boeren die in de rij staan. Want er zat maar een korte periode nu is het 2 dagen mooi weer. En nu is het alweer knijterhard aan het regenen. Dus eigenlijk, ja, de meeste boeren, we hebben waarschijnlijk de afgelopen 2 dagen die eerste snede eraf willen halen. Lekker doorgemaaid. Precies. Ja. Dus er zit ook altijd tijdsdruk op. En wat ik net al zei, het economisch belang. Dus ik denk dat zeker mensen dat alle boeren zich ervan bewust zijn dat ze echt hun best doen om niemand wil meemaken dat je zo'n kalfje in je maaimachine krijgt, want dat gilt dat uit. Ik denk dat ik heb wel eens mensen gehoord die dit wel hebben meegemaakt en die werden echt nachtenlang van wakker gelegen. Dat is echt een trauma. Dat doet niemand voor zijn lol. Nee. Maar ja, soms je kan niet alles voorkomen. Maar jij bent een natuurliefhebber. Met hoeveel mensen doe je dit eigenlijk? Ja, in provincie Utrecht zijn echt honderden vrijwilligers die hiervoor op de been zijn. Ja. Wow, okay. Heb je nog vrijwilligers nodig? Altijd. Er zijn altijd bij natuurorganisaties, bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, bij wildbeheereenheden. Dus dat zijn de groepen waar de jagers vertegenwoordigd zijn. Dit is altijd last minute werk. Dus het is altijd, we worden op oproepbasis. Op oproepbasis. Ja, we gaan morgenochtend maaien. Nou, dan dat kan ook om 8 uur 's avonds zijn. En dan moet je er toch de volgende ochtend staan. Dus Oké, dus mensen kunnen zich aanmelden. Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Hanne ter Smitten was dat. Voor 20:30. We gaan even kijken naar Jeroen Gruter. Tenminste, we gaan naar hem luisteren. heb jij nog doelpunten gezien? Ik heb doelpunten gezien. Ja, de veruit spectaculairste wedstrijd is in de Conference League. De halve finale tussen Aston Villa en Olympiakos. Daar stond het lange tijd 0-2. Kort voor rust 1-2 door de treffer van Watkins. Villa gooide er nog een schepje bovenop. Kwam in de 52e minuut op 2-2. Mooi doelpunt van Diaby. Al was dat ook wel een beetje de fout van de keeper. Die namelijk de korte hoek vrij liet. Daar ging de bal in. Maar 4 minuten later stond het alweer 3-2 voor de Grieken. Na een hensbal van Douglas Luiz. Penalty. En de derde treffer van de avond voor El Kabi. Spectaculair is toch ook wel de wedstrijd tussen Fiorentina en Club Brugge. Dat is ook in de Conference League. Daar is het zojuist 2-2 geworden. De Belgen maken gelijk. Het is opnieuw een doelpunt van... Nee, ik zeg opnieuw een doelpunt. Het is niet opnieuw een doelpunt. Het is een doelpunt van... Brugge? Ja, van Brugge. Ik moet even kijken. Oh ja, Thiago. Thiago scoort hier. En dat is opvallend, omdat een paar minuten geleden een speler van Brugge uit het veld is gestuurd. Onyedika. Dus de 10 van Club Brugge weten dan toch die achterstand om te zetten in een gelijke stand. Door de treffer van Thiago. En ik was in de war, want dat was de man die uiteindelijk de penalty forceerde bij dat eerste doelpunt dat werd gemaakt door Brugge. In de Europa League hebben we nog altijd dezelfde tussenstanden. Het staat bij AS Roma, Bayer Leverkusen 0-1. Met nu Leverkusen aan de bal in de 16 van AS Roma. Weer Frimpong, een van de absolute uitblinkers, maar hij mikt nu te hoog. Maar het is werkelijk ongelooflijk als je hem ziet voetballen. Hij speelde eerst tegen Spinazzola, dat is toch niet de minste. Nou, die is nu een beetje uit zijn lijden verlost, want Angelinho is in het veld gekomen. Die heeft de positie links achterin overgenomen. Dus heeft Frimpong een andere directe tegenstander gekregen. Kan Spinazzola wat meer naar voren. Maar Frimpong heeft nu al een kans of 3-4 in deze wedstrijd gekregen. En is ook bij de nodige andere, bij het nodige andere doelgevaar betrokken geweest. Maar goed, Leverkusen is er nog niet in geslaagd om die voorsprong uit te breiden. Het had zelfs 1-1 kunnen worden, want er was nog een gevaarlijke kopbal van Cristante. En dan hebben we nog de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Atalanta Bergamo. Ook daar is het nog altijd 1-1. Hoewel Marseille dacht te hebben gescoord, maar die treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Ja, het is inmiddels 10:30, hoogste tijd voor het nieuws met Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Door de hevige regenval, onweer en hagelbuien is op meerdere plekken in Nederland sprake van wateroverlast. In Limburg is het treinverkeer nog altijd ontregeld. Zo rijden er geen treinen tussen Weert en Roermond. De NS verwacht dat de treinen rond 11 uur vanavond weer zullen rijden. In verschillende plaatsen staan verder straten blank, zoals in Venlo, Valkenburg en het Gelderse Voorthuizen. Turkije is per direct gestopt met alle handel met Israël, dat meldt persbureau Bloomberg. Turkije heeft op de handelstop nog niet officieel gereageerd, maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft dat wel gedaan. Hij schrijft op X dat Turkije de handelsverdragen met Israël schendt. Het Russische gasbedrijf Gazprom leidt verlies. En dat is voor het eerst sinds 1999, schrijft Bloomberg ook. Omgerekend is het een verlies van 6,3 miljard euro over 2023. En ook de omzet viel flink lager uit. De Tong Tong Fair in Den Haag gaat dit jaar niet door. Het evenement dat in het teken staat van de Indische cultuur kan om financiële redenen niet worden gehouden, meldt de organisatie. Het festival zou beginnen op 24 mei. Langs de lijn en omsteken. Goed, langs de lijn en omstreken. U hoorde het net al van Ismaël. Het heeft gehoost vanmiddag en vanavond. En dan concentreren we ons nu even op de provincie Limburg. Want ik kreeg daar een flink deel van op het dak. In Venlo liep het water door de winkelstraten en overal naar binnen, hebben we begrepen. Gerard Pansier, verslaggever van L1. Jij bent nu in Venlo, hè, begreep ik. Ja, inderdaad. Ik ben in de binnenstad van Venlo, inderdaad. Zo'n beetje op het laagste punt hier. Hmm. En ja, dan klinkt het al logisch, hè? Het water zoekt het laagste punt. Ja, ja. En dat heeft het met name hier ook gedaan. Maar op meerdere plekken in Venlo hebben ze wateroverlast. Ja, beschrijf even de situatie daar. Want ik heb beelden gezien van, volgens mij ook van het gemeentehuis, dat het druppelt daar gewoon van het plafond naar beneden en dergelijke. En hoe ernstig is het? Ja, op sommige plaatsen. Ik heb ook winkels gezien inderdaad, waar het water door het plafond naar beneden komt. Dus een grote hoeveelheid water die dan op het dak zich verzameld heeft, is daar het geval. Maar ja, wat je het meeste zag op beelden die rondgingen, vooral op social media, is het water in de straten. En met name dan in die binnenstad van Venlo, de Parade. Een straat met veel ondernemers. Het zijn cafés, restaurants en winkeltjes. Ja. Ja, en vlak daar in de buurt, want ik ben er niet zo gek lang geleden nog even geweest, wordt het station verbouwd. Er wordt een tunnel gemaakt. Staat dat niet? Daar moest ik gelijk aan denken. Ik denk, staat het dan niet onder water nu daar? Ja, op die plek ben ik niet geweest. Daar heb ik geen beelden van gezien. Maar ja, dat ligt toch een eind buiten het centrum een stukje. Dus ik denk dat ze daar minder last hebben. Het gaat echt om het oude centrum. Maar ook rondom Venlo, de andere stadsdelen. Ook woningen waar ze veel met water te maken hebben. Het water is op dit moment wel weg. Maar ja, het staat op veel plekken nog wel in de kelders natuurlijk. Ja, is het overlast of is er ook echt schade? Kan je daar wat over zeggen? Nee, ja, zeker. Ik heb enkele ondernemers gesproken. Ja, je kunt je voorstellen als je water binnen hebt natuurlijk, dat dat laat zijn sporen na. Een eigenaar van een café, die zei van de bar aan de onderkant, die heeft toch in het water gestaan. Dus daar is sowieso schade aan die bar. Hoe komt een vloer eruit? Want dit gebeurt natuurlijk niet dagelijks, ook niet jaarlijks zoiets. Dus daar ben je nooit op berekend als ondernemer. Nee. Op X zagen we ook beelden voorbij komen van een schoenmaker. Daar had ik wel even van medelijden mee. Een beteuterde man die ongeveer een waterval uit zijn plafond kreeg. En heb jij nog meer lokale mensen, winkeliers daar gesproken die ook getroffen zijn? Ja, ik heb verschillende ondernemers hier gesproken, inderdaad. En wat ik zeg, het water is nu weg. Dus ze hebben het weer naar buiten gekregen. Met behulp van wat waterpompen en zuigers en zo. Dus dat is allemaal gelukt. Maar ze weten ook dat het nog niet voorbij is. Er wordt nog veel meer regen verwacht. Dus ze zijn wel op hun hoede. En op sommige plekken zijn er ook zandzakken neergelegd. Oh. En sommige ondernemers die hebben ook meegemaakt natuurlijk het hoge water in de jaren 90, in 1993, 1995... En ik sprak een ondernemer die

straten zijn. Wie is hier een kampioen? Wij trekken in volle strijd. Maar wie is de nummer 1? Wie staat er bovenaan? Ja, mocht PSV zondag kampioen worden, dan wordt het maandag gehuldigd in de binnenstad van Eindhoven. En dan zullen daar deze rappers ongetwijfeld ook bij zijn. Ja, we gaan naar het matchcenter. Jeroen Gruter. 14 goals al vanavond. Die 14e werd gemaakt door Olympiakos Piraeus. Het staat bij Aston Villa. Olympiakos 2-4 inmiddels. Schot van Santiago Hetze. Werd van richting veranderd. Doelman Robin Olsen deed wat hij kon. Maar hij raakte de bal wel aan. Kon hem niet uit het net houden. Spectaculaire ontmoeting dus daar bij Club Brugge. Fiorentina. Brugge op bezoek in Italië. Nog altijd 2-2. En ja, er is ook gescoord weer bij AS Roma tegen Bayer Leverkusen. Daar is het 0-2 geworden door een prachtige treffer van Robert Andrich. Een schot van afstand. En zo staat het dus 2-0. Comfortabel voor de Duitsers. Verdient ook trouwens tegen Roma dat zich bij tijd en wijle misdraagt. En zo krijgt die revanche dus echt gestalte revanche. Waar Bayer Leverkusen naar op jacht was. Nadat vorig jaar in de halve finale AS Roma met gering verschil te sterk was. En dus doorging naar de eindstrijd. Het lijkt nu de andere kant op te gaan. Omdat de uitgangspositie van Bayer Leverkusen met nog 10 minuten te spelen in het Stadio Olimpico zeer riant is. De laatste wedstrijd, dat is ook een duel in de Europa League. Dat is Olympique Marseille tegen Atalanta Bergamo. Daar is de stand nog altijd 1-1. I got a busy mind and a lot on my hands to get out of my way and out of my hair, 'cause I'm going somewhere and I'm not in the mood for questions. And no, I don't wanna talk, I don't wanna get in too deep on whatever you think I am or do, and I'm not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let you in on the answers. Don't wanna lose my head, stand up straight, I take a real deep breath. I never ask for attention, now that I have your attention. I'ma play my part, I put on a face and with all my heart. I never ask for attention, now that I have your attention. I'll give you the best I can. I toss a really sweet wing, but that's all you will get. I am not letting you nearer than that. No way, I am not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let you in on the answers. Don't wanna lose my head, stand up straight, I take a real deep breath. I never ask for attention, now that I have your attention. Ja, Attention was dat van Cressip. Het circus van de Formule 1 strijkt deze dagen neer in de Amerikaanse stad van Glitter en Glamour in Miami. Aan Max Verstappen de taak om zijn voorsprong in het WK-klassement verder te vergroten. Daar krijgt hij dit weekend een extra kans voor, want naast de reguliere race op zondag is er ook weer een sprintrace dit weekend waar punten te verdienen zijn. Verslaggever Louis Dekker is de grote plas overgestoken en net bij het circuit geweest. Meerdere mensen daar gesproken. Onder andere ook Verstappen. Louis, goedenavond. Goedenavond. Onderwerp van gesprek laat zich raden met Verstappen natuurlijk. De ontwerper van zijn wagen, Newey, Adrian Newey. Hij vertrekt binnenkort bij Red Bull. Wegen die zaak Horner, hij is er helemaal klaar mee, voor de mensen die het niet weten. Hoe belangrijk was of is Newey nog voor Verstappen? Kan je dat duiden? Ja, nou is het nog de vraag, want dat gaat hij natuurlijk nooit toegeven. Hè, dat vanwege de Horner-affaire en de rellen, de ruzies binnen het team en die machtsstrijd komt. Maar dat heeft er natuurlijk mee te maken. De lol is er een beetje vanaf Adrian Newey na 19, bijna 20 jaar bij Red Bull. Hoe belangrijk is hij? Ja, uiteindelijk is iemand hoofdverantwoordelijk voor een auto. En de RB20 die dit jaar bijna alle races wint. De RB19 die vorig jaar bijna alle races won. Nou, ga zo nog maar even door. Die komen uit zijn kladblokje. En neem dat maar letterlijk. Adrian Newey is de hoofdontwerper. Het genie, volgens velen. Die magische dingen doet als er een nieuwe auto moet worden ontworpen met nieuwe reglementen. Dan vindt hij dingen waar andere mensen niet aan denken. En dan is het uiteindelijk scorebordjournalistiek. Je kunt iemand meten op basis van prestaties. Het team is 6 keer wereldkampioen geworden. En dan zit je mee te rekenen en denk je, klopt dat wel? Ja, het team 6 keer, maar de coureurs 7 keer. 4 keer Sebastian Vettel bij Red Bull. En Verstappen 3 keer. En waarschijnlijk komt er dit jaar een vierde bij. En misschien volgend jaar nog wel een vijfde met een auto. Die in de basis uit de pen komt van Adrian Newey. Alleen doet hij het natuurlijk niet in zijn eentje. Nee. Ik ben wel benieuwd wat Verstappen erover te zeggen had. Laten we even luisteren. Ja, het is natuurlijk niet iets opeens heel onverwachts natuurlijk. En ja, uiteindelijk, het is wat het is. Kijk, als iemand weg wilt, dan kan je dat ook natuurlijk niet tegenhouden. En aan de andere kant, van onze kant, hij heeft natuurlijk ook heel veel betekend voor het team vanaf het begin. En daar zullen we hem natuurlijk ook altijd dankbaar voor zijn. En ja, weet je, het is ook niet dat je nu opeens geen contact meer met elkaar hebt of zo. Je blijft even goede vrienden. En uiteindelijk doet de persoon toch ja, wat hij zelf wil en wat jij denkt dat het beste is voor hemzelf en de familie. En daar kan je hem natuurlijk ook niks in kwalijk nemen. We hebben natuurlijk die hele kwestie gehad met Christian Horner en dat zorgde voor heel veel onrust. Versterkt dit weer de onrust of heeft het helemaal geen invloed? Wat denk jij? Nou, ik vind dat moeilijk inschatten. Kijk, het is natuurlijk van de buitenkant altijd, niet, zeg maar, ziet het er niet ideaal uit. Maar aan de andere kant, niemand weet ook precies natuurlijk de rollen, hoe die zijn verdeeld natuurlijk binnen het team. En uiteindelijk vertrouwen wij natuurlijk ook op de mensen die we wel hebben nog, de technische mensen. En ja, die hebben natuurlijk ook een enorme bijdrage geleverd aan het huidige succes met het team. Ja, hoe luister jij hier nou naar? Ja, hier kun je van alles van maken. Maar wat ik vooral hier hoor is dat Verstappen niet meer de coureur is die alles zegt wat hij in zijn hoofd heeft. Dat zei hij niet zozeer net tegen Martin Vriesema, maar wel in de mediasessie die daarop volgde. Want iedereen stelt dezelfde vraag. Hè? Stort dat team nou in elkaar? Nou, Adrian Newey er niet meer bij zit. Wat is de impact? Had zijn vader gelijk een paar maanden geleden, Jos Verstappen, toen hij zei, het moet rustig worden hier in de tent, anders stort de tent in. En dan zegt Verstappen, ja, ik weet dat ik een hoop dingen kan zeggen en dat het goed is voor de kliks van de kranten, de media, de online sites. Maar ik ga niet meer alles zeggen wat ik denk, want daar wordt niemand beter van. En misschien is dat antwoord wel het allerbelangrijkst. Hij gunt ons niet meer het kijkje in de keuken. Hij weet wel, en dat zei ik net al een beetje, Adrian Newey is ontzettend belangrijk. Je moet zijn rol niet kleiner maken dan die is. Een enorme erelijst. En niet alleen met Red Bull, maar in het verleden ook al met coureurs als Damon Hill en Mika Hakkinen. Want zover gaat zijn invloed in de Formule 1 al terug. Maar Adrian Newey is inmiddels iemand die ook het team naar grote hoogte heeft getoverd. En dus ook zijn eigen opvolgers heeft opgeleid. Dus Verstappen zegt het niet met zoveel woorden, maar het is wel heel duidelijk dat de koning vertrekt, betekent niet, de koning van de ontwerpers, betekent niet dat er ineens een enorm gat blijft. En natuurlijk laat hij een gat achter, maar de opvolgers werken al bij Red Bull. En kijk naar de pitstops die ze daar doen in 2 seconden. Dat doe je niet met 1 persoon, dat doe je ook met 1 man of 16. En zo is het ook met het ontwerpen van de auto. Er is zoveel talent, zoveel professionaliteit bij dat team, dat 1 persoon wel een deukje geeft. Maar daar stort het echt niet meteen van in elkaar. Het zou vervelender zijn als Newey nu vertrekt en als er nog een heleboel achteraan gaan. En dat kan niemand voorspellen. Louis, heb je al meer gehoord daarover een mogelijke nieuwe stap van Adrian Newey? Nou, dat is wel mooi. De vraag wordt natuurlijk aan elke coureur gesteld, hè, in de paddock. Want iedereen heeft wel een mening over Newey of met hem gewerkt. Waar gaat hij nu naartoe? En De algehele opvatting is toch wel, hij mag eigenlijk meteen volgend jaar aan de bak bij een team. Dat is opmerkelijk, want je hebt meestal wel een clausule dat je eerst een jaar in de tuin moet gaan wieden. Voordat je met je kennis naar een concurrent mag. Maar Newey heeft gedaan gekregen van Red Bull vanwege al zijn verdiensten dat hij eigenlijk meteen over mag stappen vanaf volgend seizoen. En Ferrari wordt dan het meest genoemd. Maar het is maar de vraag. Alonso, tweevoudig wereldkampioen bij Aston Martin, zegt natuurlijk, wij willen hem ook graag hebben. Wie wil hem niet hebben? Maar wil hij zelf wel? En Adrian Newey heeft niet alleen heel veel talent als het gaat om Formule 1-auto's. Hij is ook heel goed in het ontwerpen van boten. Heeft er eentje zelf gemaakt, ontworpen. En wil ook nog een wereldreis maken. Dus we kunnen allemaal wel denken, hij gaat naar Ferrari of hij gaat naar Alonso. Maar misschien is hij wel heel veel slimmer. En denkt hij aan zijn privéleven en denkt hij, ik ben toch binnen en ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Ik ga eens even echt de wereld ontdekken in plaats van die Formule 1 met al zijn asfalt, zijn vliegvelden, zijn hotels en zijn jachtige bestaan. Ja. Dus het kan ook nog heel anders lopen. Maar de meeste mensen zetten hun geld op Ferrari, maar niemand die het zegt, maar het gaat om bedragen. Daar duizel je gewoon van, teams die 150 miljoen per jaar voor hem over hebben, zo belangrijk. Zo. Is hij. En zo magisch wordt zijn hand met dat kladblokje gezien. Nou, dan kan hij een goede jacht van kopen voor zijn bouwen. Cruise. Hè? Of bouwen. Of bouwen zelf. Ja, dat heeft hij dus al gedaan. Ja. Ja. Ja, dan nog even naar de plek waar jij net vandaan komt. Het circuit. Wat is het precies voor een baan? Het is een merkwaardig circuit. Als jullie dit op televisie zien, dan denk je glitter, glamour, Miami Beach, zon, palmbomen, moderne wereld. Maar de harde realiteit is, wij zitten in het Hard Rock Stadium. Waar doorgaans natuurlijk de Miami Dolphins spelen, waar U2 ook wel eens een optreden geeft en andere artiesten ook. En daar hebben ze een baan omheen gebouwd. Dat mag je een stratencircuit noemen, maar eigenlijk is het gewoon een grote parkeerplaats waar ze wat bochtjes in hebben gelegd. Nou zeg ik het veel te simpel hoor, maar dat is het. Coureurs vinden het wel een leuke baan. Het is een mooie afwisseling van bochten en hele snelle stukken. Het is af en toe ook zeer krap. Het is, maar misschien weten mensen dat inmiddels na twee edities, ook die baan met die fake marina, die nephaven, waar bootjes op soort linoleum liggen. Ja. Uiteraard wel azuurblauw, zodat je denkt, goh, die liggen daar lekker te dobberen. Maar het is allemaal lekker fake. We zitten in beton in het stadion. De coureurs zijn ver weg, de auto's ook. Het publiek vindt het fantastisch, want het is Amerika en ze vinden hier eigenlijk alles fantastisch. En als het niet fantastisch genoeg is, dan doen we wel alsof. Dat is wel een beetje hoe het hier is. Mm. Op tv zal het een plaatje zijn, helemaal als je even pent naar 30 minuten verderop. Want zover moet je rijden naar het strand. Wij zitten hier meer richting Fort Lauderdale, voor wie het wil weten. Dus dit is een circuit met heel veel gezichten, meer dan twee. Ja. Goed, nou, we gaan het zien. We gaan je nog regelmatig spreken komend weekend. En dankjewel, Louis, voor dit moment. Nog even kijken in het matchcenter. Ja hoor, we horen de woesh. Jeroen Gruter. Ja, Europees voetbal, hè. Het is een prachtige avond. Twee halve finales in de Europa League, waarvan er eentje inmiddels is afgelopen. Dat is het duel tussen Olympique Marseille en Atalanta Bergamo. Eindstand 1-1, al kwam Olympique nog heel dicht bij de 2-1, een schot eindigde op de kruising. Die andere wedstrijd, daar staat het al geruime tijd. 2-0 in het voordeel van Bayer Leverkusen. Dat dus dit seizoen voor de 47ste wedstrijd op rij ongeslagen blijft in alle competities. En daarmee is het nog maar één wedstrijd verwijderd van het record van het Benfica uit de jaren 60. Dat toen nog Eusebio bijvoorbeeld in de gelederen had. Dat is een record van 48 wedstrijden. En mocht het komend weekend gebeuren, dan kan het tegen AS Roma volgende week donderdag in de thuiswedstrijd dus dat record gaan verbreken. 0-2 dus Roma-Leverkusen in de Conference League. Nog altijd 2-2 bij AC Fiorentina tegen Club Brugge. Maar de meest spectaculaire wedstrijd, ja, die is toch in Birmingham. 2-4 is het nog altijd bij Aston Villa tegen Olympiacos. Maar één ding is zeker geworden. Het is niet de avond van Douglas Luiz, de middenvelder van Aston Villa. Hij veroorzaakte de penalty, die leidde tot de 2-3. Dat was toen de derde treffer van El Kabi. Maar daarna kreeg Aston Villa zelf nog een strafschop. En die werd genomen door Douglas Luiz. En u raadt het al, buitenkant paal. Hij miste. En zodoende staat er nog altijd 2-4. Bijna alle wedstrijden zijn nu zo'n beetje afgelopen. De laatste balomwentelingen bij Roma Leverkusen. Daar wordt het 0-2. Nog wel even te gaan bij Villa tegen Olympiakos. Roda JC Kerkrade denkt volop mee voor de promotie naar de Eredivisie. De club staat tweede in de Eerste Divisie en heeft het lot helemaal in eigen hand. Bij twee overwinningen speelt het volgend jaar na 6 jaar weer in de Eredivisie. De bescheiden trainer Bas Siebum is een belangrijke schakel binnen de club. Hij vertelt aan verslaggever Vlado Veljanoski wat zijn rol is geweest in het succes. In ieder geval leeft Roda weer. En dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Maar dat hebben deze jongens van de ploeg wel voor elkaar gekregen. En daar ben ik wel hartstikke trots op. Toen jij in dit avontuur stapte, met welke ambities stapte jij hierin? De doelstelling was play-offs halen. En met name het stadion weer volle krijgen. Want het was allemaal wat afgezwakt. Het was een beetje een mineur hier in de regio. En de eerste wedstrijd zaten er 4.000 of 4.500 toeschouwers. En morgen gaan we richting de 16. Dus dat is ons in ieder geval goed gelukt. En we hebben het publiek vermaakt met mooi voetbal, energiek voetbal. En een ploeg waar ze trots op zijn, die nooit opgeeft. Dus die doelstelling is ook bereikt. Wat betekent het persoonlijk voor jou, je eerste klus als hoofdtrainer? Je bent ook assistenttrainer geweest bij FCM. Moet ook speciaal voor jou zijn als de promotie slaagt. Ja, goed. En anders is het ook speciaal. Hè? Want ik heb hier de kans gekregen. En daar ben ik ze hartstikke dankbaar voor hier bij deze club. En ik heb het enorm aan mijn zin. En dat betekent het eigenlijk voor mij. En je zegt ook de club leeft. Dat merk je aan alles. Hoe belangrijk is het voor de club, voor de regio, voor de stad om weer terug te gaan naar de Eredivisie? Belangrijk. Hè? Want dan is er meer aandacht voor de club. Meer toeschouwers, meer inkomsten. Meer aandacht voor de regio die dat ook nodig heeft hier. Maar er is geen man overboord. Hè. We willen het heel graag en we moeten niks. Maar feit is, als je zo dichtbij bent, het hele jaar daar staat waar je staat, dat je het ook af wil maken. Ja, Bas Siebum was dat. Even meld ik ook naar jou, Jeroen. Wedstrijd in de Premier League afgelopen, Chelsea tegen Tottenham 2-0. Bij jou nu ook inmiddels afgelopen of nog niet helemaal? Ja, Europa League is allemaal klaar. Dus Roma, Leverkusen 0-2. We wisten al Marseille, Atalanta 1-1. Het gaat nog wel lekker door, zoals het al de hele avond gaat. In de Conference League zojuist heeft Fiorentina 3-2 gemaakt. In de 91ste minuut na een werkelijk furieus slotoffensief van de Italianen. Eerst nog een schot op de paal van Enzola. Die pakt zijn eigen rebound. 3-2. En bij Villa tegen Olympiakos staat het nog altijd 2-4. En dat is een mooie uitgangspositie voor Olympiakos. Want de finale van de Conference League is in Athene. Dus die spelen echt ergens voor. Ja. Ja. Hoe dat afloopt, dat Teletext, horen we later. Stel ik voor, Teletext, of NOS.nl. Maar we weten dat de tussenstand 2-4 is en dat de Grieken goede zaken hebben gedaan. Goed zo. Dankjewel voor vanavond, Jeroen. Graag tot de volgende keer. Zometeen met het Oog op Morgen. Gepresenteerd door Simone Wijmans. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1. Van overstroming tot extreme droogte. Ook in Nederland merken we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Het RIVM waarschuwt voor een tekort aan drinkwater. Als de groei zo doorgaat zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, dan hebben we in 2030 echt tekort. Experts maken zich grote zorgen over de waterkwaliteit. We hebben natuurlijk gewoon heel lang veel te weinig gedaan. We zijn niet goed genoeg voorbereid op een overstroming. Ik denk dat we een aantal gebieden moeten gaan loslaten. Moeten we ons zorgen maken? En kunnen we ons watervraagstuk nog oplossen? Het waterbeheer alleen kan het niet meer aan. We hebben de samenleving nodig. Luister, zaterdagavond van 9:30 tot 10. De stand van het water. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Pro